Haló, ez a BB Rádió végre, és kit is hallottunk? A Sinnert hallottuk először. A Sinnertől a Tequila Suicide című számot. Most az történt, hogy van saját mikrofonom, ez elképesztő. Nagyon igen, élvezem. Az a baj viszont, hogy nincs hangom. Mi, a szádból nincs hangod? Hát így a torkomból nincs hangom, összeszedtem valami szart, úgy hangzok, hát így belülről én úgy hallom magam, mint valami kappan hangú köcsög. De nem baj, jó lesz. Teljesen jó lesz. Hangod van. Az a baj, hogy a hurka megint be van szerintem baszva, és erre hát az a másik. Hát most egyébként azért minden megnézünk. Folyamatosan rágalmaz mindenfélével, most már azt is kitalálta, hogy a Bunny nézze meg a pókember, csak hogy utána le tudjanak alázni, mert én szeretem. Na, innentől kezd el érdekes lenni a pókember, mert kurvára nem nézném meg a büdös életben, nem tudnám magam rá. Amúgy nem fog tudni végig. Hogy nem. Egyébként sziasztok. Mert szerintem simán. A balfa szuperhősök iránti rajongásom az eléggé karcsú, de a sima szuperhősök iránti rajongásom is. Bár egyébként elkezdtem nézni végső kétségbeesésemben a Thor Ragnarök című förmedvényt, amire mindenki azt mondja, hogy szar. De én egyelőre nem tudom megállapítani, hogy szar-e, mert elaludtam rajta. Hát nézd végig, és kérjük vissza rá. Nem, ugye ez a sajnos van egy olyan rossz szokás, hogy a tévére alszunk el szinte, tehát mindig valami filmet nézünk, és akkor közben elalszunk. Tehát nem az, hogy végignézzük, és kinyomjuk, és akkor vége van, hanem általában belealszunk. De hát ez már csak ilyen dolog. Ma viszont annyiban leszünk különlegesek, hogy fogalmam sincs, milyen zenék lesznek, mert az összeset hallgatón küldte. Ja igen, mert zenét. Ezt is Gyuri küldte nekünk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy küldött zenét, mert így nem kell vele vesződni, hogy találjuk. Az az igazság, hogy hát el vagyunk foglalva, és elénezzen hozzuk össze ezeket a felvételeket, de igyekszünk, de most legalább nem kell zenét keresgélni, mert egyébként van egy csomó zene, amit már kitaláltam, csak most ezt most momentán pont nem kell előszedni. Hát meg ugye remélhetőleg lesz egy csomó levelünk is ma. Ó, biztos. Ja, egyébként Hurka, azt úgy érzed, hogy most 4 csatornánk van, és neked most 4 csatornát kell majd összeraknod. Tehát ez a hátránya, hogy most van saját mikrofonod. Fagyás van. Lefagyott a mikrofon. Nem tudom, hogy ez hogy fog kinézni majd abban a programban, hát de jó. Eddig volt egy csíkod, bal jobb, sztereó, bal jobb csatorna, most van még egy csíkod, bal jobb. Mondjuk nem egy nagy ügy az egész, mert egymás alá kell tenni, aztán kész. Az nem lesz gond. Úgyhogy, de az a lényeg, hogy most 4 csatornánk van, és ez így jobban jön ki. Hát egyébként meglehetősen sokat kellett vele szarakodnom, mert nem is gondolnátok, de kurva a mikrofonkábelek begerérnek meg minden, tehát rettenet volt először. És akkor ezt most így, ahogy, hát ezt többiek nem látjátok, ezt így paraszboldottam meg így kicsibe. Vagy az a probléma, azt hogy komoly. Hát ugye nektek van egy olyan mikrofonotok, ami fantomtápot kap, mert az XLR-en megy, ez viszont csak jacken megy. Mert ez a rögzítő, amit használunk, ez úgy 4 csatornás, hogy igazából normális bemenete csak 2 van. Aztán most nagyon gondolkoztam, hogy veszek egy 4 XLR bemenetes rögzítőt, de még nem vettem, mert nem volt rá pénzem pont. Hát van ez így, ezekhez a technikai részekhez nem nagyon tudok hozzászólni. Hát ezek olyan dolog, hogy itt 100 000, ott 100 000, ezek úgy mennek. Igen. És akkor így azt mondja az ember, hogy jó, akkor egy kicsit pihenjünk. Majd hozok neked egy olyan hangszólót, mert most a Bunny-t mutatja a legújabb szerzeményét, egy Auna márkájú. Hát egy fos. Ez reklámnak minősül, tényleg nagyon gyenge. Én viszont... Hát nem, azért nem, tehát arra, hogy te hallgatgott zenét, hát tökéletes. Majd csak figyelj, elhozom, legközelebb nem felejtem, elhozom a saját ugyanekkora méretű. Hát jó, de mennyibe került? Azt most nem merem bevallani, nem, nem volt olcsó. Egyébként az a poén, hogy ez egy szerintem 9000 forint volt ez konkrétan. Az meg 100. Viszont, de várjál, az a poén, hogy igazából én azt egy fülhallgató helyet cseréltem be, mert annak idején akkor megvettem a JBL márkájú, viszonylag nem drága, mert mondjuk ilyen 38 000 forint boltba, de már most már láttam ilyen 34 000-ért is. Ugye ez egy ilyen bluetoothos fülhallgató, amit azért vettem, hogy a teremben ne érjenek oda hozzám, miközben ezek, hogy látványosan nagy legyen, de egyébként már nem használom, illetve használom csak nem erre a célra. És a lényeg az, hogy a JBL az egy ilyen, inkább egy ilyen commerce-ebb, vagy ilyen vagy népszerű márka, de semmiképpen sem lehet minőségének nevezni. És meg voltam vele elégedve, kurva jól működött, amíg el nem baszódott, de visszavittem, és tényleg a bal fel nem szólt, megcsinálták viszonylag rövid időt, és azóta működik. De már nincs rá garancia, de minden reggel használom a robozás közben. És láttam Fülhíten egy fülhallgatót még annó, Fülhíten tudjuk, hogy utáljuk, de ettől függetlenül volt a Fülin egy olyan füles, amit ugye az ilyen Apple boltok is árulnak, ez a Perot márkájú füles, ami nem csak hogy dizájnos, de iszonyatosan durván jó a zajszűrő képessége. De az tényleg meglepően jó, mert egyébként ezek a Beats Audio fülhallgatók is, ami megint nem csak a minőségi, vagy nem a minőségi osztályt erősíti, azoknak is van ilyen képessége, de az gyenge. És ezért a zajszűrő képességért képes voltam megvenni ezt a Perot márkájú fülhallgatót, és csak a szar volt vele. Tehát mondjuk ilyen 3-4 évig volt nálam, eleinte a Bluetooth jelet dobálta állandóan, tehát egy 45 perces sorozatrészt nem tudtam megnézni, mert félúton mindig ledobta a kapcsolatot, és akkor újra kellett párosítani, mit tudom én. Aztán ezt megcsinálták valahogy, és akkor utána meg érintő, ilyen tapipados volt a vezérlése, ugye ez is ilyen bluetoothos megoldás, vezeték nélküli, és akkor az szart be. És akkor már meguntam, és mire meguntam, addigra nem tudták már kicserélni egy másikra, meg javítani is akarták, és mondták, hogy akkor vásároljam le, és akkor kis kiegészítéssel megvettem egy olyan ehhez hasonló méretű hangszórót, amire akkor azt gondoltam, hogy én ezt soha az életben nem fogom használni, de akkor legyen egy olyan itthon, most más ötletem nem volt. És képzeljétek el, hogy a bicikli túrán, amit minden évben eljátszunk a holtosztálytársaimmal, hogy követekedjük a Balatont, ugyanilyen kis válpántja is van, meg itt föltöltöm, akkor egy napig tud menni, végig rajtam volt, és azokat a zenéket hallgattuk, amit a 2000-es években ilyen régi, mit tudom, volt köztük diszkos lága, és Linkin Park az természetesen volt, főleg úgy, hogy az egyik osztálytársa volt. A 2000-es években már szar volt a zene. A Linkin Park? Nem, hát úgy minden zene úgy nagyjából szar. Igen, de 2018-ban ez már így a nosztalgia megy. Egyébként, várjál, az már 18 éves. Mondok kéreket, hogy Scooter, tudom, hogy az nem minősül zenének, de nekünk az azért volt nagy szám most, mert hogy ugye akkor emlékeket tudtunk hozzá kapcsolni. És a lényeg, hogy nagyon jól teljesített ez a cucc, egyébként vízálló, meg egyszer ráestem, de az is vicces volt, hogy miért, mert mentünk így egymás mellett a viszonylag széles és néptelen úton, és az egyik haverom odajött hozzám, és fogt, és így poénból átnyúlt a kajon, és így elrántotta. Tehát a poén lényeg az volt, hogy én mindenképpen lesek, egyébként kurva nagyot estem, és rohadt jót röhögtem rajta, és tényleg vicces volt, és utána próbáltam ezt a poént viszonylag neki, de nem sikerült, és akkor pont ráestem a hangszóróra, de semmi baja nem lett. És mert az volt... Betört egy-két bordát, de hát az nem számít. Nem, egyébként nem, nagyon sokat esem biciklivel, tehát így hozzá vagyok már szokva. És a lényeg, hogy mert úgy volt, hogy a túrát végigcsinálom, és akkor utána visszaviszem, hogy nekem ez mégse kell, és valami másra lemásálom. De annyira megtetszett a cucc, hogy végül is megtartottam, és már otthon szoktunk, csomószor azon hallgatunk zenét, mert szerintem jól szól, de nem minőségi, de megfelelően hangos, meg van megfelelő mennyiségű basszus, meg az nagyon poén, hogy feltöltöm azt 20 órán keresztül tud üzenni. Lehet itt audiobuziskodni, tehát, és szerintem olyan emberek költenek el nagyon sok pénzt, aki utána meg megnézze BBTV telefonon, tehát érted, mindenek megvan a maga helye meg szintje. Én úgy gondolom, hogy ha komoly szinten akarsz zenét hallgatni, akkor egy jó fejhallgató, vagy akkor vesz egy hifi rendszert, de arra, hogy valami zörögjön a háttérben, miközben játszol a gyerekkel, vagy arra, valami, nyilván, arra teljesen mindegy. Ezt egyébként azért vettem, mert 3 autón van, tulajdonképpen, ha úgy vesszük, és mindegyikbe szar a az autóhifi, és egyszerűen kurvára nincs kedvem nekem most itt autóhipit építgetni, szóval 120-es mercibe vegyél már hangszórót. Tehát gyakorlatilag valami hülye mérete van, ráadásul, úgyhogy legegyszerűbb, ha rendelek eBay-ről Németországból, akkor a fejegységem is egy rakásszar, nem is az annyira még, ahogy szól, hanem az, hogy egy rohadt magnó fejegységet, vagy magnó fejegység, autó fejegységet nem tudnak gyártani, mert ez bonyolult, hogy tekerőve hangerő föl le, meg a számot léptetjük előre, hátra két nagy gombbal, ez bonyolult, bazd meg. Tehát mindegyik, amelyik így autórádió fejegység, az máshogy van megcsinálva. A lehető legidegesít. De ez olyan, mint a tévé távirányító. Nem tudom, milyen tapasztalatotok van benne. A tévé távirányítók, akik tervezik, azokat én megölném mindet, az biztos. Tehát az, hogy a gyökérnek a lényeges funkciógombok, azok nagyobbak legyenek, hogy megtaláld a sötétbe. De az ilyen, LG az ilyen? Például. Hát nekem nincs LG tévénk van egyébként. És ahhoz nem ilyen a távirányító, hogy kurva nagyok azok a gombok. Nem. A hangerő, ki is tudod tapintani. Hát a hangerőt ki tudod tapintani, mert az máshogy van. Is. De például amikor a média lejátszónak a lejátszó, meg... Az nem olyan. Ez, az nem olyan. Na pont a lényeg, bazdmeg. Tehát ugye filmet nézzük állandóan. Tehát ugye ennyi. Tehát ez fogyaték. Ez a technológiai szintünk manapság. De... Na minden, most nem tudom, honnan kanyarodtam oda. Ja, innen, onnan, hogy nem akartam itt én 100 000-eket költeni a ősöreg fos autóimnak az autó hifiére, aztán mondom, veszek egy ilyen szart, bedobom a kocsiba, aztán kész, és akkor nem kell nyűglődni. De, mert az a baj a Mercinnek is, amikor elvittem az autó hifis haverokhoz, mondtam nekik, hogy a legolcsóbb szar hangszórót rakjátok bele, azért, mert nem akarok rá költeni, ezt értsük, hogy erre én nem akarok költeni, de azért ne a legolcsóbb szart rakjátok bele, mert be fog szarni. Hát kicsit ilyenkor olyan vagy, mint azok a vásárlók, akik bejönnek, és a legjobb tömegövőt keresik a legjobb áron. Nem, egyáltalán nem. Én nem a legjobbat kerestem, nem akartam ajtópanelre épített szuper hifi hangzást, tehát kurva lényegtelen, csak ne unjon magam alá az úton, de nem ott akarom a koncertélményt az autóba. Hát tehát annyi, hogy pont nem azt mondtam, hogy a legolcsóbbat rakjátok be, vagy a legjobbat legolcsóbban. Félreértettem, hogy azt mondtad, hogy ne a legolcsóbbat tegyétek, viszont nem akarsz rá költeni. Nem. Azt mondtam, hogy nem akarok rá költeni, de ezt ne úgy vegyük, hogy a legolcsóbb szart rakjátok bele. Értem. Hanem értem. Inkább kerüljön valamennyibe, csak nincsenek a hűden nagy igényeim. Na, belerakták a legolcsóbb szart. Ez az, amikor tudod, a autóhívis haverod a kis padavanyának, aki egy tróger, a kezébe adja a munkát, az faszán szétbassza neked a kárpitot, a 89-es Mercedesedbe, mert hogy feszegette ki hangszóró, ezért ott széthúrta az egészet, de legalább 2 hét múlva beszállt a jobb oldali hangszóró, és most egy hangszóron van köszi. Na aztán azért vettem meg ezt a szart, hogy ezt így vigyem magammal ilyen. Hát ez nem képes túl kiabálni a menetőnek se. Nem? Nem vált be. Tehát gyenge majd ezt a GPS-t adom, most ezt nyilván nem fogsz 100 000-ért venni. Hát van egy megoldás, mert... Lesz már csak 79. Lesz egy akus hangosítási rendszerem, ami kis dolgainkra, amiben te is benne leszel, és azt fogom tudni erre használni. Tehát az már szól egy akkor, amit most itt látsz a földön. Egy olyan kerekesbe meg akusba, tehát ez azért szól egy autóba. Nem kell aggódni. Csak az rádiós mikrofonos dolog lesz, így fogjuk már csinálni a legközelebbi megnyitós showműsorunkat. Sőt, ha csinálunk Arnold éjszakáját, amit remélem fogunk csinálni, azt is már azzal fogjuk csinálni, meg sorolhatnám. És fogunk? Érlek. Szerintem nem fogunk. Fogunk. De fogunk. Mert legalábbis én azt láttam. Fogunk. Az nem baj, fogunk. Fogunk, jó, csak, fogunk. Csak ezt a valószínűleg a Cutler hálózat fogja ezt a dolgot bevállalni. Hát egyébként, ha már itt BBTV a témákat most kivételes, hogy összeírtuk gyorsba, és nem írtuk bele az Arnold indulói listát, pedig azt már még tavaly is. Hát ha van egy kis szerencsénk egyébként, akkor még az Arnold előtt fogunk csinálni egy-két rádiót, úgyhogy igen. Nem lesz vagy ez a nagy probléma. Nem lesz le idő, úgyhogy... Na, de mielőtt tovább megyünk egyébként, és elkezdjük valamelyik témánkat, meg a leveleket, azelőtt ezt meg kell kóstolnotok, mert most kivételesen nem vitamalcot fogunk inni, hanem valami nagyon exkluzív dolgot. Kinyitod ezt, mert én meg fogom itt a cuccokat. Igen, mert akkor megpróbálom úgy, hogy ti is halljátok. De most jól csinálod a mikrofonnal, amíg nem basztod el. Ez egy nagyon exkluzív és könnyen beszerezhető dolog egyébként. Kikísérleteztem, ezt most így végig, de sajnos nem lehet mindenhol kapni. Na mi ez? Kinyitottuk, és akkor közvetítem, hogy mit látunk. Márka, a brand márkája. Igen. És szőlőlé 0%. Márka szőlőlé. Igen. Eredetileg Trobi szódát kezdtem el így ilyen élvezeti cikként használni. Trobi szódából is az van 0%-os. Igen. Csak kibaszottó szénsavas. Meg ugye Sprite-ból is van, ha már Coca-Cola termékekről nem akartunk beszélni. Van Sprite, de kurvára szénsavasok, és ez nem annyira. És azért nem kell annyi szénsav, hogy finomak legyünk. Egyébként... És ez nekem nagy kedvencem. Én is imádom a szőlőlevet. Adom tovább, hogy is tudjatok tölteni, vagy bármi szerintem tartsd a poradat, és akkor neked is töltök. Az jó, és akkor meg akkor adom a hurkáját is. Meg. Én igen. Ma töltő ember, és meghallgatva a szilveszteri adást, tapasztaltam, hogy a fiúk mindig mondtak nekem, hogy a rohadt mikrofonba beszéljek, tegyem már pufám elé. Igen. A hurka nem ezt mondta, ő azt mondta, hogy csak hallgassak meg egy részt. És akkor az meggyőzött. Meghallgattam, amúgy is egyébként nem szól ellenem, és most már szerencsére az iPhone készülékem az nagyon barátilag kezeli a BB rádiókat egyébként, mert elindítom, és automatikusan elővesz egy saját lejátszót, tudom tekerni, meg tudom állítani. Eddig ez volt a baj. Saját BB rádió lejátszó, az iPhone-ra direkt. Az Apple a csicskánk. Saját, na mindegy, a lényeg az, hogy mindjárt megkóstoljuk ezt a márka szőlőt. Az Apple ugye az a cég, amelyik lassítja a telefonokat direkt. Igen, az a cég. Így van. És ezt már de cserében nem... 100 000 forintért adnak egy aksit, csak 50 000-ért most, hogy kompenzáljanak. Na milyen? Kurva jó, és tőle nem annyira szénsavas. És képzeld, hogy van egy ilyen Lift nevű márka, és annak is van egy... Azt ismerem, az már régi, és azt majdnem... Az rettenetes, bazd meg. Ez nem ilyen. Ez a szörny. Ilyen. Szörnyű. Egyébként az ilyen szénsavas cukormentes üdítőkből én a nagyon minőségi spárás büdzsét tudnám javasolni. Van ilyen is. 79 forint egy másfél literes, azt tegyük hozzá. És de az milyen ízű? Vódzás, meg citromos. És nekem mind a kettő bejön, de azzal kezdtem, hogy kinyitom, és kirázom a szart is belőle, hogy körülbelül legyen. Jó, hogy kimegyen a szénsőt. Iszonyat durva. Meg a másik nagy kedvencem egyébként csak az 400 forint egy ilyen üveg. Az a Nesty-nek volt ez a zöld tej, ami zéró. Most a Nesty-nek ez a vonala megszűnt, és füzet tea lett belőle. És valamiért képzeljétek, hogy a Tesco nem árulja a cukormentes verziót. És egyébként ezt... Ez egyébként Tesco-ban van. Ez szinte csak Tesco-ban van. Már ennek örülök, de amúgy menjetek el Tesco, és próbáljátok meg, mert a San Benedettónak is van egy szerintem nagyon finom ízű, ilyen cukormentes teája, egy ilyen sima citromos, meg barackos, és valamiért a Tesco-ba hetek, vagy inkább hónapok óta próbálok, és van saját márkás Tesco, ilyen zöldtej is cukormentes, ami van ez a nagyon gagyi, meg a egyen jobb, és az egyen jobb az tök finom, és az nem is édes, mert nekem az is a bajom ezekkel, hogy néha túl édesnek találom. És nem lehet kapni ilyen cukormentes üdítőket a Tesco. És kérdeztem egyébként a múltkor az állapotot. Hát nem volt jellemző eddig sem. Hogy mi a fasz van, hogy lehet az, hogy a cukrosat áruljátok, a másikat meg. Nem, nem van mondta, igény, hogy nem. Nem érdekli az embereket, hogy cukormentes legyen. Jó, hát ezt mi se úgy gondoltuk, hogy ez az egészségpercek, és a Nemzetközi Egészségfesztiválon akarunk fellépni a cukormentes szénsavas üdítőkkel, mert nyilván ez nem erről szól, hogy ezt liter számra kell iszogatni, de sokat tud segíteni. Diétában is, meg amikor hát, úgy édességhiányod van meg. Nekem, amikor szarmelót csinálok, mint például most a BBTV, mert az megint nagyon gané, megint kurva nehéz lesz összerakni, és nagyon anyázok ilyenkor, és mindig gondolkozom, hogy tudnánk ezeket úgy leforgatni, hogy utána ne szenvedjek vele. Na, a lényeg az, hogy ezek sokat segítenek. Igen, de egyébként azt tudni kell, és nézzetek után nyugodtan, hogy valamilyen szinten az édesítőszer is képes arra egy picit megmozgítsa a hasnyálmirigyet inzulintelmes irányába. Tehát lehetőség szerint azért nem feltétlenül a legjobb választás, de ezt mindenkinek kell mondani. Van egy nagyon nagy különbség, tehát az, hogy most inzulinreakciót csinálna valahogy a édesítő, de nincsen ott szénhidrát, az azért nem ugyanaz. Így van, így van. Nem ugyanaz, nem mint amikor a cukor csinál, ami... Hát meg azért a mérték, az le lehet egy cukorteljeses vizsgálatot úgy simán mérni. Tehát elmentek éjgyomorra, leveszik a véreteket, és utána megisztok egy liter zérókólát, vagy akármilyen zérós édesítőszeres, és azért nem mozdul meg annyira, de egy kicsit kis reakció egyébként van. Amúgy meg ugye ezek az édesítőszeres teák akkor egy fokkal már jobbak. És van olyan tea, csak az rohadt drága, mert egy liter körül 400 forint, de sima főzött tea. És az a durva egyébként, hogy amúgy miről szól a tea? Fogod a vizet, fölfogod és beledobálgatod a filtert, vagy ha nem is hát, filtert. Amikor én először megláttam, hogy lehet ilyet kapni egy ice tea, amit te otthon megfőzöl, bazd meg, és ezt neked eladják, akkor így nagyon megdöbbentem. Ez mondjuk a 80-as években volt talán, amikor ez elkezdődött, de nagyon megdöbbentem, hogy azért az emberek pénzt adnak, és simán. De ez olyan dolog, mint vannak ilyen proteines sütik, ugye, amit meg tudsz csinálni, tehát te magad is meg tudod csinálni, zabba eljel proteinpóra ezzel az almazzal, de végig is megveszik. Érzitek itt legszerű az átbaszás szelét azért? Hát, ezekben a dolgokban. Figyelj, átbaszás, nem átbaszás, a legjobb az, amikor nagyon, nagyon tanult a marketinget, és a marketing tanárunk, ugye, aki egyébként pszichológiát tanult, ugye elmondta, hogy vannak bizonyos olyan kereskedelmi praktikák, amiket érdemes alkalmazni, mert egyrészt az irányított kereskedelem az azért jó. A kereskedelmi praktika az egy dolog, meg a másik dolog, szerintem te beszéltél a fogfehérítésről, ami szól a bikarbóna végül. Így van. Tehát ugye ez a kettő dolog azért nagyon nagy különbség. Na jó, de a lényeg az, hogy ő mondta el, és ő például iPhone-t használ, ahogy én is, hogy elmondta, hogy mutatta a saját telefonját, hogy mit tudom, 350 ezer forint volt. Szerintetek megér ennyit? És akkor mondtuk, hogy nyilván nem. És akkor mi a szarért vettem meg? Mert hatott rám az, amit én is tanítok. Mondok még durvábbat. 60 ezerért nem vette volna meg, hanem egy másik szart vette volna meg 350 ezerért, mert ettől vágyott rá, hogy 350 ezer forint ettől akarta megvenni. Lehet, mint hogy a paraszt nem venné meg a Nike cipőt, hanem 50 ezer lenne, hanem 10 ezer, mert ettől vágyik rá, hogy ennyi, mert benne van az az érzés is, hogy én megteltem, hogy ezt megvettem, és mindenki látni fogja, hogy hú, nekem volt erre pénzem. De az az érdekes, szomorú, hogy most ez már van. Egyébként ugye nem is nagy szám, mindenkinek ilyen van. Most már bemész, és 0 forinttal elhozod a készüléket, és akkor inkább fizetett havi 20 ezrével, de vagy lehet, hogy most már pont az van benne, egyébként itt be is ratolhatnánk az egyik témámat, mert fölragadtuk a témákat, és azt én akartam most hozni, Insta Facebook rovat. Ugye, hogy én is most már Insta felhasználó vagyok, és töltögetem. Gratulálunk. A képeket, közösen. Várjál, vannak napi sztorik is, amiket eleinte nem értettem, és elmentünk a Toldi Zsuzsival. Ja, az a napi sztori, ez a mi Insta faszomon van, ezt a múltkor kérdeztem meg Kati Bélántól, és fölvilágosított, hogy ilyen már van régóta, mert egy nézem, ez beszél a telefonjához, szóval mi baj van neki, fogyatékos lett itt közben, vagy kozmikus sugárzás van, vagy eltalált a buzi sugárvető, vagy mi van. És nem mondja, hogy van ilyen, hogy mi ez, mit mondtál? Napi sztori, és akkor a telefonjával beszélget, és azt mondom, ebben mi az okosság? Hát, hogy ez egy napig van csak. Igen. Mondom, micsoda technológia, bazdmeg. De várjál, az a durva, hogy én most ugye egy olyan úgy ülök itt köztetek, hogy én most el fogom mondani, és azt le fogom húrogni, és a legdurvább az, hogy amit most mindjárt el fog nektek mondani, kíváncsi vagyok, hogy eljutok-e arra a szintre, vagy én is megcsinálom, és a következő volt a szitu. Január elején elmentünk a Tódi Zsuzsival meg a Dórival hármasban egy fürdőbe, a Széchenyi fürdőbe. És egy kicsit később értem oda, mint ők, és hívtam a Zsuzsit is, meg a Dórit is, hogy merre találom őket, azért több medence is van, stb. És akkor mondták, hogy erre menjek, arra menjek, és akkor kimentem ugye a szabadba, januárba, de nem volt olyan hideg, és kurva sok ember. És mondom, hogy a fazon fogom őket megtalálni. Nem volt egyébként nehéz, mi már el tudjátok közel, hogy miért, mert egyből az emberek terem, hogy a szeme csöccsel, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy csak két idióta volt, aki ugye saját magát szelfizgette a medencébe, a feleségem és a Toldi Zsuzsi. És erről ezen, rögtön tudtam. Várjál, ezen kurva jót rögtem, és próbáltam őket szénni oltani, meg azt fotóztam, hogy ők fotózzák egymást. Aztán én is kitettem egy ilyen képet, és rájöttem, hogy ez kurva jó dolog, ez a napi sztori, és én is csináltam egy csomót, olyannyira, hogy a múltkor, amikor mentünk a Dórival este a Tesco-ból hazafele, akkor ahol bedobod a használt parkoló jegyedet, az egy 100% Whey Protein Professional vödör volt, piros. A Dóri kiszúrta, én már fotóztam is. És elkezdtünk azon beszekedni, hogy ezt melyik napi sztóriával legyen megosztva. Hát szégyellem magam, de legalább őszinte vagyok. Figyelj, nyugodj meg, mi is szégyellünk. Várjál, és akkor most jön a lényeg. A legújabb Insta okosság. Nem tudom már, hogy most ezt a Csuha Jancsi találta ki, vagy a Dóri, vagy melyik, de azt tudom, hogy erről beszéltek. A következő a szitu, este filmet nézel, DVD-ről akárhonnan. Nézed a nagyképernyős DVD-n a filmet. És az a lényeg, hogy ezt fölveszed telefonoddal, tehát a filmből fölveszel jeleneteket, és ezt megosztod a napi sztoriba. Mint hogy 5 kulcsjeletet fölveszel mondjuk a nem tudom melyik filmből, szöveggel, minden, és ezt megosztod, hogy én ezt a filmet nézem. Most jön a poén. Megnézik 5000-en. Megnézik, hogy a Bunny este milyen filmet nézett. Hát az biztos nem fogják megnézni. Hát jó, oké, azt nem az Instára kéne regisztrálnod, de a lényeg az, hogy ezen ma még röhögök, és arra leszek kíváncsi, hogy én mikor csinálok majd ilyet. Ennyi. Ennyi volt a történet. De értem, hát a fogyatékos nem tud leírni 3 mondatot, hogy megnéztem ezt a filmet, és jó volt, mert... De leírja valami... amúgy azt is. Nem ez a lényeg. Hanem az, hogy akkor nézze meg ő is. De mondjuk ezt nem hiszem, hogy a Toldi Jancsi, illetve most már lehet, hogy Csuhai Jancsi, nem biztos, hogy ezt ő találta ki, hanem valószínűleg valami faszmajomtól látta. Egy amerikai insta faszmajomtól, mert ugye onnan jönnek ezek a nagy okosságok. De az a lényeg, hogy mondom, és akkor talán hazaértem este, és Dori lele intett, hogy csöndben, ahogy most vesz fel egy jelenetet a televízióból, és akkor csöndbe kellett fölvágnom a csirkét, meg befűszereznem, mert éppen fölvettem jelenetet, és amúgy nem sikerült elsőre, és háromszor megnéztük azt a jelenetet, amúgy kurva vicces volt ez a jelenet. A Terry Crews játszik egyébként a filmbe, akkor két fekete rendőr beöltözik fehér nőnek, nem tudom, láttatok, a kurva gusztustalan a film. Én láttam, szerintem vicces. Igen, és az akkor azt, én úgy emlékszem, hogy ez egy, tehát ha így igazában a valamiért egy ilyen delíriumos agyhalál közeli állapotba akarsz kerülni, akkor ez így, igen, pontosan, ez olyan. Pontosan. És az a jelenet, amikor ülnek az étterembe, és a csaj felrakja a lábát az asztal, és elkezdi rágni a körmét. Ez nem tudom, hogy megvan ez a jelenet. És akkor nincs, de hát, szörnyűnek hangzik. De most majdnem hánytam, hogy elmondtad. De amúgy az a célja, hogy elijeszt, hogy a Terry Crews. És a lényeg, hogy ezt fölvette háromszor az én kis drágám, és addig csömbbe kellett lenni, és akkor döbbenten néztem, hogy mit csinál, de már nem szittam meg érte, mert ki tudja, hogy két hét múlva nem fogom én is ugyanazt csinálni. Szerintem nem fogod. Hát ez a BB rádió, ez neked olyan, mint egy ilyen terápia. Kibeszéled magadban. Csak többször kéne csinálni. Nem tudom, lehet. Mert mondom, amikor a fürdőben voltunk, és én, ja, itt másnap elmentünk a Jancsi, tehát úgy, hogy négyesben, és csak mi voltunk azok, akik a mellig élő vízbe így mennek, mert ugye a telefon volt nálunk, az fontos a fürdőbe, és akkor igazából azon rögtünk a Jancsival, hogy ahogy egymást fotózták, de mi sem voltunk jobbak, mert mi meg ugye neteztünk, tehát ahelyett, hogy beszélgettünk volna, és nem tudtuk sehova tenni a telefonokat, tehát így jártunk. Tehát ezt láttatok volna, szerintem beszartok, és mondom, utána én is elkezdtem ezeket a napi sztorikat gyártani. Amikor összetört, alattam a szék egy pár nappal ezelőtt, és abból csinálta, hogy napi sztorit, hogy lefotóztam először az összetört széket, majd azt a létrát, amin azon ült, egyébként azóta is egy létrán ülök, az egyből amúgy 150 kilót, és ezt megosztottam az Instán, és tök nagy sikere lett. És azt mondom, ez tök jó. És ennyi. Hát ez majdnem olyan, mint ha írtál volna egy könyvet, és nyertél volna vele egy irodalmi díjat végül. Az a dúl, hogy régen elég sokat írtam, és most már nem írok, milyen fasságokra baszom el az időmet, hogy napi sztorikat gyártok. Na mindegy. ez volt a kvarc, tolod Just Another Man. Neked kellett volna bemondanod, de mindegy, mert tetszett. Nem, majd én mondom el, hogy ezt is Gyuri küldte. Ja, az úgyhogy örülünk. Mondjuk azért ez egy kicsit fos. Hát az igazából... Ez az ős, ez ilyen kicsit tauros, kicsit ős heavy metallos jellegű dolog, de ezek azért még úgy kicsit fosok, ez a 80-as évek legeleje. Hát egyébként... nekem az az érzésem, hogy a stúdió munka fos, tehát az ennek az alapvetően jó lenne. Hát csak más hangszerelés, meg nagyon-nagyon tompa hangzás az egész. Igen, ez a baj. Egyébként ezt sajnos elmondhatod az első Bonfire albumokról is, hogy nem szólnak valami jól. Bonfire-t azt ismered, meg szerintem sokan ismeritek. De mindegy, egyébként egyszer majd előhozzuk, talán nem is olyan sokára, eszembe jutott, hogy lehetne az Aur történetéről beszélni, mert nem tudom, tudjátok-e, hogy mi volt az első Aur rock zeneszám. Szerintem erről beszéltünk. De nem hiszem, hogy beszéltünk. Így erről. Az első, de az Aur történetéről, mintha már... Csak nem mutogattam ezeket meg, hogy mi az, amivel ez kezdődött. Meg mik voltak, itt volt egy-kettő lépcsőfok ebben. Hozzáteszem, ugye, amit még nem mutogattam meg, azt mi már megbeszéltük gyakorlatilag a felvétel előtt, mert egyszer meg akarom mutatni ezt a Steve Jones ügyet, aki nekem egy nagy kedvencem, és mutattam nektek két zenét, meg két fazont, hogy hogy néz ki, és hogy három év alatt hogy lehet az egyikből a másik. Ez egy számomra feldolgozhatatlan és érthetetlen dolog, de most itt ne úgy képzeljük el, hogy lemegy a csávó terembe gyúrni, azt három év alatt izmos lett. Ez nem olyan. Hát ez nem fejlődés egyáltalán. Nem ez erősebb visszafejlődés, de hát akkor ez volt a irány. Hol hagytuk abba egyébként? Azon kívül, hogy a WC deszkáról akartál beszélni. Na igen, WC deszkáról beszélünk. Itt vagyunk egyébként Bunnyéknál. Az univerzális WC deszka probléma. Az lenne a kérdésem, akár a hallgatók fel nyugodtan írjátok meg az e-mail címünkre, hogyha találkoztatok már a jelenséggel. Olyan WC ülőke vagy WC deszka, nem lehet állva belehúgyozni anélkül, hogy valamelyik kézen elfognátok, és folyamatosan le akar esni. És egyébként egy most ezzel egy kurva nagy probléma van. Tehát az ember az egyik kezével élből a pöcsét fogja. Hát jó esetben közben. Igen. Jó esetben, és akkor a másik kézben másik meg a kezében Facebookozna, fog... és így nem tudja. Mondjuk ebben igazad van. Tehát erre egyébként van egy módszer, ezt valamelyik csaj mondta talán a teremben, hogy ő ránevelte a paliát, hogy ülve pisíjen. Jaj, szegény ember. Ne húgyozom mellé. Van arra ideje. Nem, az a baj, hogy ugye mellé húgyoznak nagyon sokan, mert ugye ezt sokan nem tudják nők, hogy nem olyan egyszerű ez. Tehát ez nem feltétlenül olyan, hogy az ar... Nem olyan, mint a motornál, hogy amer néze, oda megy. Ja, nem tudom, hogy van. Vagy nem koncentrálunk eléggé, de problémás egy kicsit, főleg, ha van egy távolság. Hát én azt tudom, hogy könnyebb, amikor megvolt ugye a Marina Partos, ugye a Bodybuilder Gym, akkor ott konkrétan volt egyszer olyan, hogy öltözöm az öltözőbe, és egy nagyon fura locsogást hallottam. Pont az Évi volt egyébként ugye a pultban, és csodálkoztam, hogy ez mi a fasz lehet. Ott volt egy piszoár, meg egy ilyen normál angol WC. És éreztem, hogy itt valami mellé nem húgyozott, és kijött egy kínai faszi, jó, hát benéztem, és telibe mellé volt húgyozva. Hát de tudod, ez az, hogy most egy pár csepp mellé megy, az ugye baleset előfordul a legjobb. Az mindenki is. Vele, az de itt konkrétan mellé húgyozott, és akkor már szóltam is az Évinek, hogy egyébként hát, a... És egy kínai csáv. Ha pontosan technikai alapon érdekel valakit, hogy hogyan lehet mellé húgyozni, azt nem tudom megmondani, de amikor végeztél, na akkor szokott lecsöpögni oda a piszoár elé. Ha az ember nem ügyes, tudod, és hát most itt nem akarok itt emberekre célozni, hogy van, aki nagyon érte ez a húzogatáshoz, tudod, és webkamerába is megy esetleg, de azért mindenkinek kell egy kicsit húzogatni a kukeszt ilyenkor, mikor vége van a pisilésnek, hogy lecsöpögjön. Na ezt szokták az emberek elrontani. De egyébként akkor... lehet, hogy ezt ki kéne inni a WC fölé. Ugye a WC fölött húzogass fölé egy kicsit, izé, hogy ott húzog, ne lépj egyet hátra, mert... Na mindegy, szóval ott lehet ilyen baleset, mert... Amúgy most nem akarok már főleg olyan embereket fölhozni, akik már nincsenek is az élők sorába, de volt egy emlékezetes kép, egy... testépítő versenyző, a pózolás. Húgyos alsó. De ugye a testépítők... Elmaradt a húzogatás. Azt úgy kell, hogy így paraszba letoljuk a gatyánkat, bazd meg. Igen. Fehér zokni lehetőleg, paraszba letoljuk a gatyánkat, és akkor húgyfoltos alsó gatyánk a fénykirásztó. Tehát akkor lesz húgyfoltos, két esetben lehet ilyen, hogyha inkontinenciád van. Van ilyen, tehát még nem is ez a probléma, hanem az a probléma, hogy ezt ne fotózzuk le esetleg. Tehát vannak hát, ilyen igen. Ilyen, de ezért kell meghúzogatni a kicsit a... Hát igen. Igen. Után. De visszatér az eredeti témára, ugye ez a WC deszka is egy dolog, mert amúgy nagyon sok olyan mémet lehet látni az interneten, amikor mikor látsz egy szaki alkotását, mondjuk egy kőművesét, vagy egy asztalosét, vagy akármit, és úgy felteszed a kérdés, hogy ezt hogy, meg hogy miért. Tehát amikor ezt a WC-deszkát oda tették, nem próbálták ki, hogy ezt nem tudod fölhajtani, mert lecsukódik magától. Mondjuk a tietek még jó, mert ilyen lassító szerkezet. A miénk az nem ilyen. Az nem ilyen, hogy nem stimmel oda a helyére, hanem ez, és most kapaszkodj meg, ez kicsit nehéz azt feldolgozni, ez elromlott. Hát ez valamikor jó volt, hogy mi a kurva anyja történt vele. Elromlott a WC-deszka. Igen, elromlott a WC-deszka. Így ki a WC-deszka szerelő ember. Igen. És az a baj, hogy nem úgy romlott el, hogy most mit meg kéne olajoznom, vagy WD-40. Mert pont az a baj, hogy nem áll meg. Tehát nem tudom erre, mi lenne meg. Hát mondjuk, most kitaláltam. Mágnes. Mágnes teszek a tetejére. Amúgy az nem hülyeség. Meg a falra. Hoppa, látod? Az nem hülyeség. Szerintem... Mondtad a ragasztószalagot, és akkor próbálom elképzelni, hogy... Igen. De a mágnes az úgy, ez nem hülyeség. Elon Musk bekaphatja. Mert például... ez az innováció. Tehát ez az innováció, egy technológiai zseni vagyok. Az biztos. Elon Musk bekaphatja. De az is kellett szerintem tehetség, hogy elrontsd. Mert hogy ezt te hajtogatod ugye főként, mert ha nő lennél, akkor na, nem kell hajtogatni. Ugye, ha belegondolsz. Nem, a nő vagy. Várjál, én csak fölhajtom. Ja, értem. Akkor félig te rontottad el. Igen. Ugye egyébként, mert mondom, a tietek még jó, mert az volt a szerencse, hogy most, mikor mentem ki, akkor pont előttem ugye a kislányot használatba vette, anyukája segítségével, és amikor én beértem a WC-be, akkor még félállásban volt, tehát tudtam, mire számítsak. Ja, és nem volt ott a WC szűkítő? De ott olyan földlépő, de hát azt megoldottam. Ja, van WC szűkítő. És ott a Dóniéknál, Veszprémben ott olyan, hogy ott levágódik. De úgy, hogy fölhajtod, és nem számítasz rá. Tehát az ott marad, ez csak illen pisilés közben. És akkor csodálkozunk, hogy miért húgyozik az ember mellé? Igen, és amúgy kurva sok helyen voltam már, és hurkák is adott az első izé, nekünk is otthon ilyen a WC-de. Ja, nagyon kellemes, de egyébként már nagyjából megvan oldva, nem mindig dől el. Ha ügyes vagy, meg hát ugye a kezemet így oda készítem, hogy egy dől, akkor izé, mert egyébként alacsony. De ez a mágnes, ez jó ötlet. Nem rossz, az a baj, hogy... Hol a francban lehet mágnest kapni? Az a baj, hogy nálunk a WC-deszka az fából van. Hát jó, oké, de hát érted, ráragasztod a WC-deszka tetejére a mágnest, másikat meg a falra vagy a WC-tartályra. Ja, nem ennyi. Jó, várjál, Bani, nem jó, hát igaza van. Hát a WC-deszkán két része, és nektek is mind a kettő csukódik lefele. Tehát akkor most amin ülsz, akkor ott ja, a középen van. Lesz egy mágnes. Egyébként nem hülyeség, mert ott középen az úgy sincs kihasznált, tehát egy csomó olyan WC-deszka, amit nincs is befejezve. Tehát oda pont belefér. Az azért jó, mert nem ér rá, erről már beszéltünk, ott nem ér hozzá a kukesz. Tehát azért jó a cél alakú. De az egy másik nagyon nagy probléma a WC-deszkákkal. Egyébként én nem is gondoltam volna még a műsor elején, hogy WC-deszkákat ki fogjuk vesézni, de nem egy rossz téma. Én sem. A WC-deszkát. Tehát téma. Két mágnes. Tudod, ennek van egy, egyébként van egy oka. Ez egy kicsit ilyen, hát, hogy is mondjam, spirituális dolog. Ugyanis május 25-én be fogják mutatni a következő Star Wars movie-t, ami nem az epizód sorozatban lesz, hanem ez a mellékvágány sorozatban, az a Star Wars történet sorozatban, mégpedig Solo címen, mert ugye Han Solo-ról szól, és hát ugye a Millennium Falcon erről asszociáltál a WC-deszkára. Lehet. Hát mert a forma C alakú WC-deszka teljesen kijön a Millennium Falcon. Vagy a Star Wars-ról eszedbe jutott a szar. És akkor erről beszélünk. Hát igen, na, viszont itt egy kicsit döbbenetes a helyzet, és ez egy kicsit ilyen breaking news szintű dolog, azt hiszem, mert most a trailer alapján, holott már a trailereket én már nagyon vizslatom. Tehát tudom, hogy a 7. rész trailerében mikor dugtam homokba a fejemet, és mikor nem gyanakodtam, tehát tudom, hogy mit hibáztam be. Látszik a trailerben, hogy az egy szar. Ez a 8. a trailerén azon meg kurvára látszott, hogy szar. Az nem is kérés. Ezt biztos, hogy emlékeztek, hogy feszegettem, hogy igen, ennyit bírtak kitalálni, hogy egy ilyen valami, amit látod, hogy egy szikla, de először nem láttad, és arra rácsap egy kéz, és akkor ott van rej, és ennyit bírtak kitalálni, hát ez bazd meg. Tehát nem egy űrcsatával kezdődik, hanem ezzel. Tehát jó, ez egy szint. Na de ebből a trailerből, ebből nem az jön ki, hogy ez egy szar lesz. Tehát ez most nagyon ijesztő. Nagyon nagy esély van rá. Van nagyon nagy esély. Erre mindig van esély. De most a trailer alapján ez úgy néz ki, hogy basszus, ez lehet, hogy nem szar lesz. Ja. Jó, az a csápos lófasz, az egy kicsit meredek, de akkor is. Ja, ez a forduló nem lövöm le. De ez a... Bár úgyis benne a trailer, hát ha valaki megnézi, akkor látni fogja. Ez az azért az a... Ahogy azért, ez ugye az ezer éves sólyomat egy kicsit abba a fénybe helyezi, amiben azt elvileg... Amiben való. Igen. Amiben való, mert ugye az epizód 7-ben meg a 8-ban nem sokat villantott szerencsétlen. Hát már ezer éves. Annyi, hogy... Ja, az igaz. De most ebben meg új lesz. Ebben még... Tényleg. Nem biztos egyébként, hogy az kijön időben, mert ez az a... De ugye ez a sztori, ez... Hát ez maximum 10 évvel lehet az epizód 4 előtt, és ott így már van. Azért le volt rohadva. Így van, szóval és oké, 10 évvel le lehet rohasztani, hát... csak az a probléma, hogyha megnézitek a történelmet egy kicsit, akkor az 1000 éves sólyom az valójában szerintem ilyen 90 éves lehet az epizód 7 magasságában. Valami néztem valami hülyének, vagy olvastam valami cikket, valami hülyének, megnéztem a videóját, aki kielemezte, de azért ez egy... Benne elég... volt az epizód 3-ban, ne viccel. Hát volt ez az easter egg, hogy ott repked a háttérben. Jó, ha az volt. Senki nem gondolta komolyan, tehát tök igen, mindegy, igen, ez egy igen, poén igen. volt. Igen, de ez lehetett egy olyan típusú hajó, tehát az is. De mindegy, de az a lényeg, hogy itt túlja, lehet, hogy ennyire vigyáztak rá, vagy mit tudom. Hát egyébként nem mindig, hogy 90 éves van azért a... Continuity az probléma lesz, ezt úgy hívják a művelt angolban, hogy continuity probléma lesz, kontinuitás probléma lesz, tehát ez megint valami hülyeséget csináltok, de nem baj. Én egy kicsit egyébként bele is nyúltam volna. Nekem nagyon tetszik, hogy hát most itt a trailerben mutatják a műszerfalat, meg ilyeneket, most olyan dolgokat meg fognak mutatni ebben a filmben, amit mi nem láttunk a többiben, csak kis fantáziánkról volt bízva, és egyébként ezzel lehet nagyon elbaszni a dolgokat, és hát nagyon retro az a műszerfal azokkal, kapcsolókkal, meg mindennel. De a házszoló haja is elég retro. Ami nekem valahol nagyon tetszik, hogy ez ennyire retro, de aztán lehet, hogy ezt a filmet én csinálom, akkor hát vagy... Hiába veszük azt, hogy ragaszkodni kell az eredetihez, meg most hű legyen a sztori, meg nem. Én lehet, hogy belenyúltam volna ebbe egy kicsit. Nem tudom, nekem, hogy átküldtetek trillet, én ezt a hosszabbat nem láttam, csak a rövidebbet. Abban nekem nagyon tetszett az, hogy ugye volt az rész, ahol az a fehér folyósó így fel... Igen. Felkapcsolt, és abban egyértelműen föl lehetett ismerni ugye az eredeti történetnek a helyszíneit. Meg de az, még, hogy új. De mégis, igen. Tehát mégis, de volt benne, ami modern. Tehát nem volt ugyanaz, de mégis olyan. Nem, csak az, hogy új. Ennyi. Hogy hát, ez ja. még zsíró. Nyilván a kameramozgatásra gondolok, meg tudom én, szóval így. Na mire, én szerintem ez egy jó kezdet, aztán majd úgy beszélünk róla, ha megnéztük. Megnéztünk együtt egyébként. Igen, és nem kell olyan sokat várni, most jól elhúzták ezt a trailer dolgot, nem kezdtek el egy évvel ezelőtt reklámozni. Mindenki le is írta ezt a filmet előre, hogy biztos szar lesz. Hát most ez érdekes. Még a végén jó lesz. Igen. Egyébként május. Május a megjelenés. Mondta. Május 25, a 6,5 millió látták a trélert most jelenleg. Hát várja azt a feltöltést, biztos vagyok benne, hogy mindenhol fel van ezerszer. Persze. Ez nem tudom, mondjuk az epizód 7-hez képest, az mondjuk nem tudom, hogy hogy áll mondjuk két nappal az epizód 7 feltöltése után. Egyébként ami még nagyon fontos az, hogy nem a teljes tréler, de egy ilyen teaser vagy tévészpot, vagy valami ilyesmi az a Super Bowl alatt ment le. A teasernek már van egy trélere. Hát nem, az a trükk, hogy a Super Bowl alá nem raksz be egy teljes trélert, mert nem tudod kifizetni, mert senki nem tudja kifizetni, meg szerintem nem is rakják be. Hát, de ez a Super Bowl alatt megjelent az a egy perc, meg az egy perc 40 másodperc alatt az annyira nem oszt, de ezt direkt csinálták így. Ezt direkt csinálták így, hogy tehát a trélernek már van 10-re. Ez mindig is így volt. Nem, de hogy volt így? Nem. De úgy értem, hogy mindig úgy volt, hogy volt egy ilyen 30 másodperc és egy perc közötti. Ez egy új dolog, ez egy viszonylag új dolog. Mert még neked is azt mondtam a saját videónkkal kapcsolatban, hogy ott is szeretnék egy ilyen fél perc körülít. Hát, de az más, de az a teaserje. Igen, de most a rendes anyagnak. De ez, ennek a trailernek, amit most láttál, annak én eredetileg a teaserét küldtem át, mert csak az jött ki. Tehát a trélernek is már van beharangozója. Ha de azért csak az jött ki, mert az amerikai foci döntő alatt lenyomták azt. Nem csak azért, ez mindig is így volt, nem? Volt egy nagyon rövid tréler, és aztán volt egy hosszabb. Nem. Igen. Vagy a 15 tréler az úgy már egy filmnek, ha egy komoly filmről beszélünk, akkor a trélere az már debütál, úgy mint egy film, tehát az már bejelentik, hogy mikor jön. Az, hogy egy filmnek többféle trélere van, azzal ne keverjük, tehát ilyen van. Nem, még nem arra beszélek, a teaser az mindig azt jelenti, hogy kurva rövid. Nem, a teaser az nem azt jóval jelenti. Korábban megjelenik, mint a... Nem, a teaser az nem azt jelenti, a teaser az azt jelenti, hogy az egy olyan tréler, ami... Hát pont benne nagyon nagy vonalakba. benne van, nem is az, hanem az a, ez a felkelti a kíváncsiságodat, de még nem mutat semmit. Tehát ez a teaser. Na, de meg, minden... meg van egy Yngwie Malmsteen szám is. A teaser, az egyébként... Azt majd játsszuk be. De az már volt, nem? Szerintem nem. Nem volt a teaser. Anyám, szerintem nem. Akkor úgyhogy az majd jön. Na, szóval ez egy érdekes dolog. Igen, akarunk még valamit a Star Warsról? Nem, még egy egyébként a május az erős lesz filmekben, na, mert... jön a Halál fasza 8. Jön az Infinity 9. War egyébként, ami tudom, hogy téged nem érdekel, hát az új Avengers film. Ó, bazd meg, ja. Milyen? Tudom, hogy téged nem érdekel, de amúgy az egész világon mindenki más. Egy pókemberre számítottam, hogy ezt fogod mondani. Lesz benne pókember. Várjál, Infinity War az a Marvel-es. Igen, igen, május. Illetve jön a Deadpool 2. Hát az már jobb. Egyik sem csigázott fel annyira a Deadpool 2. De egyébként nekem, nem tudom, nekem például annak idén a, ugye a Télkatonája is nagyon tetszett, és a tehát a Bosszúállók filmből a második az, az szerintem az a nézhetetlen kategória. Viszont a, valahogy a Amerika Kapitány filmek szerintem jól sikerültek. És sose értettem, hogy ez hogy lehet ekkora különbség egy ilyen hasonló univerzumban. Hogy lehet egy nagyon szart csinálni, mondjuk Bosszúállók 2, ami körülbelül, szerintem nekem az a Star Wars-nál is nagyobb csalódás volt, tehát amikor tényleg ez a nagyon felállok a faszomba és kimegyek, ráadásul azt ugye még Dórit el tudtam magammal rángatni, és a bosszal egyrészt nem volt annyira rossz, viszont a Amerika Kapitányból, amikor ugye mi is volt annak a cél, ez a Télkatonája után mi jött? Polgárháború. Azt, nekem az tetszett. Nekem az jó volt ez a, az a kis összecsapás valahogy. Hát az a helyzet, hogy én a Jumanjit képes voltam megnézni. Külön érdekes, nem magamtól, hogy... nem, magamtól. Nem, egyszerűen mondták, hogy érdemes megnézni, és én az eredeti Jumanjit nem is láttam, tehát ez nem az én műfajom. Ezt te nem láttad? Nem, ezt nem láttam. Hogy hát, nem látni? Azért nem láttam, elsősorban nem szeretem a gyerekeknek szóló filmeket, mert felnőtt vagyok, tehát ugye, ha nem tudok egy kicsit se azonosulni a szereplőkkel, például egy Halálos Iramba 8-at azért nem nézek meg, mert egy kicsit se tudok a szereplőkkel azonosulni, mert mindenki köcsög ezekben a filmekben. Jaj, egyébként jut a szembe Taxi 5. Lesz olyan? Lesz, vagy sajnos, van, vagy mi van? Sajnos lesz. Kikkel? Sajnos van. Aha. Már nem ezek a szereplők vannak, most az van, hogy a... Hogy hívták, akit a Samina Seri játszott, aki volt a Taxi? Tök mindegy. Na, annak az unoka öccse megtalálja ezt a Taxit valahol, és akkor... De hát mi, totál felháborodás, tehát mindenki... YouTube-on van a trailer, összes kommentelő, az mindenki vidéz anyjába őket, hogy ezt most miért kellett. Ami még... Miért kellett ilyen kérdést föltenni el pénzért? Hát jó, de hát akkor is. Tehát ők Samina Seri-t akarják vissza. Hát ennyi a történet, de az egyébként az is egy idióta hát az a csávó. Akkor is koros volt az a srác, hogy legalábbis egy srácnak volt eladva, de olyan... Hát egy ilyen... érdekes szerkezet volt, egyébként az egy totál gyógyós, tehát egy csomó börtönügye van meg, mint az egy hülye. Amúgy így a szeminészről az jut eszembe, hogy a szegény ember, kiek a... a nagyon hülye amerikai, tehát tényleg a legszarabb játékban. De a mikrofonra figyelj megint. Ja, csak Adam Sandler. Az, igen. Szegény ember Adam Sandler-e? Kicsit, de... Aztán van a Frederick Tiefenthal, az volt a másik. Az a másik, csinál, ja. Az nem tudom mi lett, de igazából tök mindegy, az a lényeg, hogy ez egy vállalhatatlan szar lesz, ebben szinte biztos vagyok. Na, de van egy még durvább hírem. Halálos fegyver, nem halálos iramban. Halálos fegyver, az jó kezdődik. Őt, ez nagyon rosszul kezdődik. Halálos fegyver. De emlékszel, hogy ott például még a négy se volt rossz. De ez kurva rossz. De várjál, 50 év. Tehát miről beszélünk? Nem, az a probléma, hogy kurva rossz. Még él egyébként? Abszolút, még jó állapotban is van. Tehát nem ez a gond. A Halálos fegyver 4 az egy szar volt. Az volt a Jet Li. Az volt a Jet Li, és az a baj, hogy ez elment egy ilyen nyálba, tudod, a végén így. Nem volt sztori rendesen, és az volt, jó lett volna, csak elment egy ilyenbe, hogy Jet Li mondjuk tök lehet, jó volt benne. Lehet, hogy azért tetszett már, hogy a Jet Lit akkor láttam értem először. Hát Jet Li jó volt benne, Jet Livel nincs gond, hanem az, hogy a végén ez a jaj, mindenkinek egyszer a gyereke született, és akkor jaj, vigyorgunk, családi kép, elment egy ilyen fosba az egész. De ez meg a másik véglet, tehát azt mondják, hogy egy nagyon-nagyon borús, sötét forgatókönyvben állítólag nagyon jó. Richard Donner rendezte volna, aki az eredeti rendező, és a forgatókönyvét meg az a csávó írta volna, aki a negyedik részt. Na, innentől kezdve ez nagyon rosszul hangzik. Rakd össze. A főszereplők közük ugyanazok? A főszereplők ugyanazok. Na, két Mel Gibson visszajön a... Igen, de Mel Gibson is... Már anyám borogas, tehát annak is mi baja van. Szakál, bazd meg. Szakál, fő szakál, aki Mel Gibson. Tehát miért jó neki ez, hogy így néz ki? Hozzáteszem, volt ez a film nem olyan régen, Vérapu, vagy mi a szar volt a címe? Ja. Láttam valamelyik repülőn. Azóta nem néztem meg még egyszer. Talán nem volt olyan hű, de rossz film, de nem izgulok, hogy megnézzek még egyszer. Na, ott pont ez a szakállas csöves. Aztán leborotválkozik, és végre úgy néz ki, mint egy normális ember. És nem tudom, ezt hogy képzelték, hogy most szakállas, halálos fegyverőt, vagy szakáll nélküli, de tök mindegy. De én attól félek, hogy pont mind, hogy mindent elbasznak, mint hogy a Star Wars-ot elbasznak, és egy ilyen nyomorult hangulatú. Hát lehet, hogy csinálnak egy Logant. Tehát ugye Logan az nem lett így elbaszom, az más volt. De te nem láttad az előző farkasfilmeket, az a baj. Mert ha láttad de volna... én láttam, és mind kurva rossz volt, én nem emlik. És a sikerült utolsóra csinálja olyat, ami odabaszott. Igen, csak pont azt mondom, hogy ezt nem rondották el így az egésznek a mítoszát, meg a karakterét. Nem vitték el egy ilyen olyanba, hogy kiderülnek a hőseidről, hogy végül is kurva nagy balfaszok, és ilyen vénhülye lett mindegyik. Mint ahogy Han Solo-ról a hetedik részben kiderült, hogy egy balfasz vénhülye lett, aki még mindig embereknek hazudozik össze-vissza. És nem szeretnék egy ilyen halálos fegyvert látni, és szerintem ez lenne belőle. Úgyhogy ezt reméljük, hogy de, ha már egy filmekről döglődik a projekt, úgyhogy reméljük, hogy ezt megúsztuk. Fölírtam egy filmes sztorit, méghozzá, ami engem ledöbbentett, mert már beszéltünk a BB Rádióban egy párszor a MeToo-ról. Ugye jön a Wonder Woman 2, ami... Az lesz az első... Így van. MeToo-mentes film? Nem, vagy az első zaklatásmentes film. Ami azért érdekes egyébként, mert nekem a Wonder Woman-nek az első része az úgy tetszett. Tehát azt most várjál, tehát egyik hozzá, hogy én mindig hozzáteszem az ahhoz képest. Ugye erről a témában beszéltünk, hogy ahhoz képest, ugye amikor a törpenő elindul a normális nők között, és mit tudom én lesz mondjuk 8., és megelőz mondjuk 10 épp csajt, akkor ott is ugye azt mondja, hogy ahhoz képest dugnád, vagy dugható, vagy faszot mondja. Na mindegy, visszatérve a Wonder Woman-re. Ezt most szerintem, aki ezt hallotta, ezt most nem fogják tudni levezetni, hogy miről a BB beszélsz. Rádióban elhangzott témaként az ahhoz képest. Igen. Nyáron valamikor, vagy lehet, hogy ma másfél éve, lehet, nem tudom. Aminek, annak a gondolatmenetnek az volt a lényege, hogy ne úgy osztályozunk dolgokat, hogy ahhoz képest. Tehát, hogyha egy törpenő elindul egy bikini fitness versenyen, és sikerül elérni egy hetedik helyezést. Vagy akár előre pontozzák azért, mert ő törpe. Így van, ugye ott megelőzött 10 másik jó csajt, és akkor ugye az volt, hogy ahhoz képest. De akkor el kell indulni abba a kategóriába. Na, és ezen a gondolaton elindulva, a Wonder Woman ez egy ilyen film. Tehát ahhoz képest jó. Sőt, ahhoz képest nekem kifejezetten tetszett, de bár lehet, hogy hozzá... Ez a Bodoimi elmélet, aki képes a szarfilmben a jó dolgokat nézni, és azt mondja, hogy ez a film jó ahhoz képest, mert... Nem, amúgy az volt... Ez a film, ezt komolyan mondom neked, én 5 percig bírtam. A Wonder Woman-t? Igen, 5 percig bírtam. Nekem az biztos, hogy nagyon tetszett a nő benne, és ez sokat segített. De maga a főszereplő csaj. Az a nő egyébként kurva jó. Én azért fejbe rúgtam volna 5 perc után simán, mert olyan szimpatikus lett, de ez a alanyi jogon szuper picsa, aki a 60 kilójával leveri a 130 kilós embereket 12-esével. Hát de ez szuperhős. De Barney, ezt értéked, a pókembert nézd meg, és utána visszatérünk majd erre a témára. Visszatérünk. Tehát amikor egy szuperhős nem esik el a saját lábába, meg tud repülni, meg odabassz, és akkor 12-en kidőlnek, az a szuperhős. És akkor egy szuperhős elesik a saját lábába, mert nem bír semmit csinálni gyakorlatilag. Hát, ugye én ezt bírom ezekben a filmekben, hogy a szuperhősök azok amúgy egyrészt van balfasz szuperhős is, de most nem erről beszélek, hanem a szuperhősök azok olyan konfliktusokat nem bírnak megoldani, amik annyira rohadtul erőltetettek, hogy be kell kötni a cipődet, hogy, mondjuk. Igen, hogy nem is érted, hogy akkor a szuperhős, aki 12-130 kilós embert lenyom, az nem tud megoldani olyan marginális problémákat egy ilyen... De mindegy, ezt nem is akarok belemenni, de az a lényeg, hogy én ezt 5 percig bírtam, és ugye pont ezt láttam, ezt a rohadt erőltetett, hogy most... Girl Power van, bazd meg. Pedig ha Girl Power, akkor tudok egy kurva jót mondani. Pedig ez nem feminista kiállványi hányadéknak készült. Azt szerintem a legjobb, ami igazából szuperhős, női szuperhős alkotás, ez a Pindur Pandurok. Az mi a szar? Nem tudod, mi a Pindur Pandurok? Powerpuff Girls című Gendi Tartakovsky rajzfilm sorozat. Kurva jó. És ezt őszintén mondod? Halál komoly. 3 kislányról szól, és akik a magyarul mikor így jártás? Magyarul Mohó Jojó nevű majom ellen küzdenek. A hallgatótól, Báni megőrül, nem tudom mi van. Nem, ez komoly, tényleg. De ez ami gyerekeknek szóló. Tehát a, gondolom a kislányod nézte, és akkor úgy... Nem, ez még korábban volt. Van ez a Gendi Tartakovsky nevű csávó, aki egy időben baromi jó rajzfilmeket csinált. Ő csinálta a Samurai Jacket is. Samurai Jack, na. Dexter Laboratórium, meg ja, Dexter, azt várja, vágom. Erősen felnőttes poénok vannak egyébként ezekben. Tehát az egy igazi izé, az egy igazi girlfather. Azt hittem most az Aliens-t fogod mondani egyébként, mert volt egy ilyen cikk a nem tudom hol. Most már minden szarságba feminista kiáltván látnak bele, meg minden jó filmbe, csak azért, mert van egy Aliens, az nem mai film. Hát igen, de tehát azért, tehát nem, arról, azért nem arról szól a világ, hogy most egy nő nem lehet hős. Meg nem arról szól, hogy nem állhat helyt bizonyos dolgokban. Tehát nem lehet egy filmben női főszereplő. Nem erről van szó, azt senki nem mondta. Csak most ott tartunk, hogy most már csak női főszereplő. Ja, hát ezt akartam elmondani. Tehát a Wonder Woman 2, az attól különleges, hogy az előbb is elmondtunk, hogy zaklatásmentes. Ez miben nyilvánul meg? Női főszereplő, az eddig is így volt, női rendező, női producer. Tehát akkor gyakorlatilag így van. Csak az egész stáb is nő. Hát valószínűleg tartom, hogy igen. Is nő lesz ott hát a stúdióban. Hát igen, ha zaklatásmentesre akarod megcsinálni, akkor fontos. Tehát ezzel standardizáltuk, hogy amúgy a filmekbe zaklatnak. Ezzel gyakorlatilag igen. Tehát ahol férfi, amiben férfi keze effektív felmerül, most akármilyen értelme, mint színész vagy mint világítós, akkor ott már felmerül a zaklatásnak a gyanúja. Igen. De ez nagyon durva, belegondoltak. Most hagyjuk, hogy a Wonder Woman milyen filmek kinek hogy tetszik, de úgy reklámozni egy filmet, hogy az első zaklatásmentes film, és ez a tényleg cikkek jelentek meg, én azon beszartam. Ezen én is, tehát ezeket hozzá, azért az Elma osztályra el kéne vinni erősen. Hogy még itt intézményesen nem csak arról van szó, hogy mindenki nő, mert nyilván nem lehet mindenki nő, hanem azt találták ki. A többi ez buzi. Igen, vagy eunuch. Jaj, nem. Az lesz, hogy lesz ilyen zaklatás felügyelő ember, akihez, hogyha valaki úgy érzi, hogy őt zaklatták, akkor azonnal lehet menni, és akkor neki ez lesz a dolga, hogy ezzel foglalkozzon. Hát akkor, ha jól értem, akkor végül is a gender elméletből kiindulva, hogyha lesz transznemű WC, akkor most már végül egyébként kell... szerintem lesz zaklatásmentesítő férfi is, aki ez a férfi mehet, hogyha a férfi zaklatták. Aha. Mert biztos vagyok benne. Egyébként nem tudom, hogy erre gondoltok hullám, amúgy. Tehát figyelj, most ugye minden arról szól, hogy gyakorlatilag minden élő Hollywoodról kiderül, hogy egyszer legalább megfogta valakinek a seggét, és a megfogott seggű azt így visszagondol, hogy igen, 20 évvel ezelőtt engem olyan teherért... Vagy levart valakit, aki kitalálta 20 év múlva, hogy ez erőszak volt. Hát, de még maradjunk hát annál a verziónál, hogy tényleg akaratom ellenére megfogták a seggemet. De egyébként arról senki nem szólt, erről írtam egy cikket, és emlékszem, Úrka még írta is, hogy hú, ebben meg kívánom a biztos, de semmilyen... Az egyébként nagyon jó volt, én úgy emlékszem. Nem nagyon volt neki se pozitív, se negatív visszhangja. Én is csodálkoztam egyébként, sőt, csajok írtak oda, hogy van benne valami. A lényeg az, hogy azt ecseteltem, hogy nézzünk a MeToo mögé. Ugye először is tisztázok, mi az a MeToo, mert lehet, hogy már elmondtuk, de Dori például nem tudta, hogy ez a MeToo, ez az keveset engem is. Keveset van a Facebookon azért. Tessék? Keveset van a Facebookon azért. Már ő sincs Facebookon. Insta van. Jó, már bármi. Nem, nagy a korral. Insta, jaj, van, tehát lejárt lemez, ez annyira 2010-es tehát évek akkor eleje. Akkor minimalizáltuk a... Tehát eddig a... Már annyi szöveg sincs, mint amennyi igen, eddig tehát volt. Eddig a pöcegödörben a ganéva tapicskoltunk a szarban, de most már minimalizáltuk ezt, hogy semmilyen információ ne legyen. Csak kép, minimális szöveggel. Max egy sor. Ami arról szól, hogy milyen szép vagy, milyen jó vagy, mennyi pénzed van, milyen menő vagy, és magadat fényképezted le. Hát többnyire egyébként. Mert ha mást fényképezel le, valakit, vagy valamit lefényképezel, az cikibáznak. Egyébként most, hogy mondod, valóban az Instán nem nagyon vannak olyan képek, amit nem te csináltál magadról. Azért mondom, vagy, amit nekem ugye vannak ilyen kioldasz, vagy mesélt jó, az még, hogy csináltatsz magadról képet, az még talán elmegy Instán. És tudod, mi a döbbenet? Az a döbbenet, hogy... Hogy megint hajolgatsz ki a mikrofonból. A vissza, igen, mert a telefonomban érkezik. Nagyon fontos volt, igen. Pont a Csirkezses Viktor írt, tudja, hogy most itt vagyunk. A lényeg az, hogy az a döbbenet, hogy az embereknek, amikor én megosztok egy olyan képet magamról, amit mondjuk egy stúdióba fotóztak, tehát egy profi kép, jól beállított fényekkel, egy faszakép, az nem annyira jó, ha viszont lövök egy tükrös selfit, a visszajelzések alapján az kell. Reality. Meretardáltak, igen. Hát, reality. Minden. Na, visszatérve egyébként a MeToo-ra, ugye azt a témát feszegettem, hogy vajon a MeToo az, amikor ugye így kirobbant, akkor elgondolkozott-e valaki azon, hogy mi lehet az oka annak, hogy mondjuk alá nyúlnak egy csalának. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki miniszoknyát vesz föl, akkor feltétlenül alá kell nyúlni, de hogy amikor a nőknek a például a mai Insta, ha már itt beszéltünk róla, vagy a Facebook, hogy milyen, ki milyen képet ugye oszt meg magáról, és ebben sajnos én is valamilyen szinten érintett vagyok a feleségem miatt, de egyébként nem kell messzire, mert minden mai csaj ezt csinálja, akkor kiraknak mindent a húspiacra, akkor nem kell csodálkozni, hogyha valaki ezt megfogdossa egy kicsit. És ez hát, igenis jellemző volt. Én ezt volt. Úgy fogalmaznám meg, hogy finoman legyek, mondjuk ha itt lenne előttem egy ilyen tizenéves lelkes kislány, és nem értene a szituációt, akkor azt mondom neki, figyelj ide a kurva anyád. Ha te vonaglasz, meg csücsörítesz, meg pucsítasz az Insta faszomon, és utána téged utána a szexuális célpontnak fognak nézni, akkor miért csodálkozol? Így van. Hát ez volt a cikkenek a mondandója. Ennyi. Tehát ezt mondta te is, csak ugye ezzel az alányulással akartad kifejezni, de nem ez a lényeg. Teljesen mindegy. Tehát bármilyenben, nyilván mikor valakit fogdosnak, az durva, de MeToo nem csak arról szól, hanem bármilyen szintű bepróbálkozásról. Igen, és mert ugye vannak egyébként ilyen... Ez augusztustalan benne, hogy akkor jó, ha bepróbálkozó gazdag meg szép. Ha nem tetszik, akkor már zaklatás. Ezt ugye úgy érezzük. Igen. Ez is egy érdekes dolog, hogy a nő mikortól érzi zaklatásnak. Igen, és honnan az a szerencsétlen, aki próbálkozik, az honnan a picsából tudja, hogy ő most esélytelen vagy nem esélytelen, vagy akkor van egy ilyen anyagi határ, amit meg kell húzni, vagy hogy van ez, nem tudom. Hát onnantól nem tud zaklatni. Egyébként a MeToo-val van még egy elég komoly probléma, én nem is mennék el addig, hogy most itt a nőnek ebben mi a felelőssége, meg mi nem. Az a trükk, hogy itt újra meg újra olyan dolgok kerülnek elő, amik több évesek, meg több hónaposak. És ami nincs a több éves sztoriknál, az bizonyíték. Több éves? Hát persze. 20-30 éves dolgokról beszélünk. Pláne. Meg több hónapos, tehát persze semmi de nincs. De ami nincs, az bizonyíték, nincs szemtanú, nincs semmi. Nagyon überdurva az egészben, hogy ez egy ilyen boszorkányüldözés. Egy kicsit tehát, igen. Pontosan. Van egy kurva fontos dolog. Tehát egyrészt egy férfi, egy normális férfi nem zaklat egy nőt. Eszébe se jut. Tehát aki zaklat egy nőt, vagy fogdossa, vagy akármi, az egy féreg. Tehát igen. Ez nem kérdés. Ez nem kérdés. A társamnak ki kéne vetni az ilyen embereket magukból. Az, hogy most a parasztok utána füttyögnek a csajoknak, meg kiabálnak ki, hogy de meg basználak, ez az ő értelmi színvonaluk. Ezek leköpni való emberek. Tehát ezeket minden normális ember megveti. Tehát igen. Az a baj, hogy ezt elő akarják ebben mituszarba adni, hogy ez egy férfi viselkedés. A férfiak ilyenek, ezt akarják előadni, de nem. Tehát én soha életemben nem zaklattam senkit, soha életemben nem fogdostam senkit, sőt, engem nem is akarok senkivel ezen a bizonyos intim szférámon belül kerülni, akihez nincs közöm, tehát a lényeg az, hogy egy férfi, egy normális férfi nem zaklat egy nőt, aki zaklat egy nőt, az féreg, és ezt mindenki tudja. De el kell azon gondolkodni, hogy mi számít zaklatásnak. Tehát mondjuk a MeToo-nak a definiálásában, hogyha ők nekik kellene definiálniuk mondjuk a zaklatásnak a témáját, akkor mi az, ami annak számít? Mert, igen, ez egy érdekes kérdés. Hogy honnantól, vagy mit ez tudom, egy ha mondjuk kérdés. Rákacsintok, az már az, de ha mit tudom, megsimogatom a vállát kedvesen, vagy mit tudom én konkrétan mondjuk könnyékig felnyúlok neki, vagy mit tudom én, tehát ugye ez egy fontos dolog, hogy honnantól. Én soha nem simogatom a vállát semmilyen számomra. De most mit mondtam, hogy mondjuk gyere előrém, és akkor te vállod, és akkor innen helyezd át a testődött oda. Például most mondtam, hogy ilyen szitu, akkor én már zaklattalak, hogy hozzáértem a vállathoz? Igen, oké, de tehát ahol én elkezdtem a sztorit, az, hogy definiáltuk azt valamennyire, hogy viselkedik egy normális ember, és mi a standard. Mert mondom még egyszer, ez nagyon fontos, hogy ebben a MeToo szarba azt akarják előadni, hogy a férfiak ilyenek, hogy zaklatják a nőket. Mind. És nem. Pont a férfiak olyanok, hogy nem zaklatnak egyébként őket. Nagyon... Mind. De a férfiaknak az alja. Igen, az, viszont az a baj, hogy az is, tehát ha mondjuk nézzünk egy embert, egyébként ezt pont a Molnár Peti gondolatait fogom közvetíteni, nagyon amúgy is nyilván mindenki tudja, hogy intelligens, meg értelmes gyerek, meg amúgy is nagyon bírom. Egy tök jó dolgot mondott, együtt kajáltunk szombat este, és hogy azt mondta, hogy akkor lehet megnézni igazán jó, hogy egy ember az milyen ember valójában, hogyha olyan élethelyzetbe kerül, hogy nagyon csóró lesz, és olyanba is kerül, hogy kurva gazdag. és a mert nyilván másképp fog vizsgálni mind a két szituációban, és abból lehet egy átlagot, hogy mondjuk ugyanez a, tehát egy emberről beszélünk mind a két élethelyzetben, és hogy milyen ember. Ugyanis az volt a téma, vagy az is volt a téma, hogy mi a fasz van a mai emberekkel. Tehát, hogy mindenki toszik jobbra-balra, közben elvileg fölvállalt párkapcsolatokban vannak, ami mondjuk az ilyen közösségi oldalak szerint hibátlan, mindenki szép, mindenki jó, közben megismerjük a sztoriknak a hátterét. Igen. És hogy mi a ez mi a fasz van. Tán. És akkor, és akkor ők példaképnek szeretnék eladni magukat, közben meg gáz. Na, és ugye ezt a témát feszegettük, és ugye itt jöttek a Peti gondolatai, hogy ott lehet lemérni, hogy egy mondjuk akár egy férfi az mennyire férfi, hogy ebben meg abban a helyzetben mennyire viselkedik férfiként. És ugye ez azért érdekes, mert hogyha a férfi bepróbálkozik a nőnél, és te is mondhatom, hogy kurva gazdag, akkor azt nem biztos, hogy zaklatásnak veszi. Viszont ha ugyanez a férfi csóróként bepróbálkozik ugyanannál a nőnél, az viszont már lehet, hogy akkor zaklatásnak fogja venni. De hogyha egy nő bepróbálkozik a gazdag férfinál, a gazdag férfi lekoptatja, eltelik 10 év, jön egy MeToo kampány, és a nő kitalálja, hogy a férfi zaklatta, akkor a férfit meghúzolják a picsába. Az tré. És ez megtörténhet. Na most nem mondom, hogy ez történik. Ez a MeToo dolog olyan szempontból egyáltalán nem gáz, hogy az zaklatás az egy létező dolog, és hát hogy erről úgy kell beszélni, meg el kell mondani a megfelelő embereknek, hogyha ilyen történik, mert nem egyértelmű, hogy ilyenkor mit kell csinálni. De amikor előszedünk híres emberekről több éves, meg évtizedes sztorikat, és ezzel megalázzuk őket, és aztán a fasz se tudja bebizonyítani, hogy ez igaz-e vagy sem, hát az szerintem gáz. Egyébként az a baj, hogy egy csomó sztorinál bebizonyosodik mondjuk, hogy igen, tényleg történt valami. Nem pont, lehet, hogy nem pont az. Mindenki tudta, hogy mik történnek itt Hollywoodban, meg itt mit tudom, zeneipar, filmipar, mindenki tudja, hogy mi van. Ezt tudjuk ezer éve. Igen, de mondjuk én arra gondolok, hogyha mondjuk a Kevin Spacey-nek az példáját vesszük, a csávot most full lenullázták. Igen, csak ugye Kevin Spacey jó volt eddig is kurvára tudtuk, hogy mit csinál, eddig jó volt, de most ez lett a divat, hogy kibaszunk velük, és akkor most nem jó. Tehát ez a legalja az egésznek. Ez még undorítóbb, mint maga az, amit csináltak eddig is, amit hagyott eddig mindenki hallgatólagosan, mert eddig lehetett hagyni, de most ez most hirtelen most nem lehet hagyni, mert most ez a menő. Egyébként hagyjuk. Gondoljátok, hogy tényleg ennyi ezt, most a Kevin Spacey-t, ha maradunk a Kevin Spacey-nek, akkor tényleg ennyi ilyen zaklatásos dolog történik? Szerintem szinte biztos, de két gondolatom van. Beszéltél arról az előbb, hogy mitől férfi a férfi, egy kicsit valami ilyesmi volt, és most itt nem általános dolgokat akarok mondani, hanem ez ügyben konkrétan. Felteszek egy költői kérdést, és az a nagyobb férfi, aki végigkúr mindenkit, vagy az, aki nem? Ez jó kérdés. Tehát az, aki a gatyába bírja a faszát tartani, és mondjuk hűséges, az a férfi, vagy az, aki végigkúr mindenkit, mert szerintem az előbbi. Ugyanis, ez egy sarkalatos kérdés egyébként, hogy miért kúr végig mindenkit, vagy miért nem. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy én az aglegény életet választom, nem akarok családot, szarok mindenre, és végigkúr mindenkit, az rohadt nagy király. Nagyon jogos, csak nem erről beszélünk. Aki megházasodik, és aztán végigkúrja fél Hollywoodot, igen. Na az egy rohadt köcső. De Hollywoodban mindenki végigkúr mindenkit, azért ezt tudni kell, hogy ez... Hollywood más, mert tényleg a drog, meg a mértéktelen fia, meg mi egymáshoz megváltoztatja. De akár itt Magyarországon is, attól, hogy mindenki végigkúr mindenkit, attól szerintem nem lesz olyan nagyon király senki, ugyanis egy dolgot elfejtenek ezek a csávok, akik ezt csinálják, hogy nem csak ők kapják meg a nőket, hanem ezek a nők is megkapják őket. Tehát az értékük ettől nem nagyobb lesz, hanem kisebb. Ja, csak van egy olyan vonzata a dolognak, hogy még egy pasi csinálja ezt, az menő, egy csaj meg kurva. Onnantól legalábbis kezdve, hogy ezt gondolják az onnantól emberek, kezdve, hogy annak valakinek van valakije, akivel azt a Látszatot kelti az Insta faszamon, hogy minden milyen kurva jó, onnantól kezdve ez az egész egy rohadt aljas hazugság. És van még egy dolog egyébként, amit akarok ezzel kapcsolatban mondani. Pont az, amiről beszéltünk az előbb, hogy ugye te mondtad, hogy a csajok szemszögéből ez hogy néz ki, meg hogy a csajok mit vesznek zaklatásnak, de ugye amikor én elkezdtem erről beszélni, akkor azt mondtam neked, hogy az a legalja a férfiak közül, tehát ez egy hamis állítás és hamis sztereotípia, amit el akarnak velünk hitetni ebbe a mitu szarma, hogy mindenki ilyen, hogy ilyenek a férfiak, mert nem igaz, mert a férfiak nem ilyenek. Tehát az átlag férfi és a normális férfi, aki a standardje a férfinek, az nem ilyen. És ugyanígy nem standardje a nőknek sem az a hülye picsa, aki zaklatásnak veszi, hogy ránéznek ezek a fogyatékos degeneráltak. Őket nem vehetjük alapul ebben az egész összehasonlításban. Amikor ebben a, erről a témáról beszélünk, nem vehetjük alapul, meg nem vehetjük figyelembe az olyan fogyatékos nőket, akik azért, mert rámosolyogsz, vagy előrengedted a liftbe, azért már zaklatásnak veszi. Hát, meg már elképzelő, hogy te meg akartad őt kúrni. Én tudok ilyen nőket konkrétan. Én ilyen nőket ismerek, akivel egy kicsit beszélgettek, mert pultos volt az edzőteremben, egy kicsit beszélgettek vele, és ő már bemagyarázta, hogy ki kezdett vele, holott kurvára semmi szomó nem volt erről, csak beszélgettek vele, meg nem voltak vele bunkók. Igen, ez kurva fontos gondolat, hogy honnan indul az aklatást, azt végülis ezt is feszegette, tehát hogyha most beszélgettek egy pultos. Az aklatás az nem lehet zaklatás. Vagy kikezdek vele, igen. Igen, tehát nem lehet zaklatás, de még az se lehet zaklatás, ha kikezd valaki valakivel, attól függ, hogy hogyan kezd ki vele, normálisan elhívja valahova, és akkor azt mondja, hogy nem is kész. Tehát nyilván, amikor valakit fizikailag inzultál, az zaklatás. Meg amikor valakit fölhívnak este 11-re a szállodai szobában, és ott van egy szál faszban, vagy fürdőköpenyben, az zaklatás, de ki az a hülye kurva, aki fölmegy este 11-kor egy producer szállodai szobájába? Hát. Meg hogy miért megy föl? Hát, mire számít? Mire számít? Tehát ez rohadt egyértelmű, hogy miért hívták föl. Ennyire senki nem... Hollywoodban szerinted naívak? Igen. Ugyan már? Meg ugye nekem az egész gondolat is, az kurva fontos, hogy ez most eszembe jutott, mert az egész olyan férfi soviniszta gondolatnak tűnhet enélkül, hogy azok a nők, akik így 20 év után kitalálják, hogy őket x évvel ezelőtt zaklatták, azért azt megnézném, hogyha elvennénk tőlük azokat a javakat, amit egy-egy ilyen sztoriból végül is hát ki tudtak kerekíteni. Ez a lényeg. Tehát ugye ott van a szereposztó dívány, ott zaklatta valamilyen producer, de kapott mondjuk egy filmszerepet, amitől világhírű lett, milliókat keresett, és miután megvannak a milliók, kitaláljuk, hogy egyébként 20 éve az ember zaklatott. De mondjuk senki nem tartotta a pisztolyt a fejéhez, hogy menjen oda, és akkor viselje ezzel, felállhatott volna, és akkor elmegy. Hozzáteszem, van olyan is, akinek nem lettek nagyon milliói, meg nem lett híres, és mégis kitalálta, hogy zaklatott azért, mert most tud vele pénzt keresni. Ja, ez is benne van. Igen. Tehát az egészben a legnagyobb tanulság, hogy ez az egész Hollywood, ez egy hányás. De most Uma Thurman is kitalálta, hogy ízik. Hát azon beszartam. Beszartam, leköpte a Tarantino forgatáson, meg folytogatta, meg minden, csak most ezen megy a vita. Na, én ezt nem hallottam, én csak annyit hallottam, hogy a Kill Bill forgatásán be kellett vállalni a veszélyes jeleneteket. Volt valami autóbalesete is, konkrétan meg is van a felvétel. Mm-hmm. Tehát ha, ilyenek van, de... Hát, ha Tarantinóra ránézek, akkor mondjuk de... sok jót nem gondolnék abból az ábrázatból. Nem, de tehát Uma Thurman kurva sikeres lett a Kill Bill-lel, és akkor most kitalálja tényleg. Na, igen, most, igen, menjen igen, már igen, a picsába. Hát 15 évvel később. Pont erre akartam kiukadni, hát, hogy, Kill Bill-re lehet, hogy tényleg voltak olyan hát sztorik, amik már a megtörténésük idejében is nyilvánvaló volt, hogy mi a cél. Tehát a nő pontosan tudta, hogy figyelj, igen, én most ezt és ezt fogom csinálni. Ha én este 11-kor följövök a szállodai szobámba egy csajt, akkor azt kurvára kéne találjuk, hogy üzleti megbeszélés lesz este 11-kor. Hát igen. És nyilván, amikor elment és megcsinált ezeket a dolgokat, akkor tudta, hogy jó, kéne ezt most bevállalom. Máskérdés, hogy mekkora prostó paraszt az, aki egy szál faszba vár fönt egy nőt. Az egy külön sztori. De pont ezt akartam, hogy a nőknek a motiváció. Tehát ugye ketté lehet osztani. Az egyik az, amikor valaki buta, mint a seg, és olyan képeket oszt meg magára, meg olyan ruhákba öltözködik, hogy egyszerűen felhívja magára a figyelmet. A viktimológiának ez az első része, hogy hogyan leszel áldozat. Úgy leszel áldozat, hogy felvedd magadra a figyelmet. És a másik sztori, amikor a nőnek is fűződik valami érdeke ahhoz, hogy ez a dolog megtörténjen. Tehát ő nem szerelemből akarja ezt a dolgot, de mégis belemegy, mert valamilyen javakat remél ettől, most az, hogy azt megkapta, vagy nem 10-20 év alatt, az egy külön történet, és most esetleg még rátesz egy lapát, és még keres egy kis lóvét belőle, mert ha nem lett szuperhíres színész, akkor most még mindig lehet dollármilliómos, ha meglett, akkor is jól jön a pénz, nem? Tehát igazából ez is egy érdekes sztori, amit ki akartam még hozni az egészből, az is döbbenet, hogy Magyarországon is vannak olyan csajok, és kíváncsi leszek arra, hogy majd 10-20 év múlva ugyanezek a csajok hogy fognak gondolkodni. Akit most lehet, hogy név szerint nem ismertek, én azért járok híres konditermekbe, és hallok ilyen-olyan női neveket. Híres konditermekben vannak sztorik. Akit mindenki, tehát mindenki megdugott már, és ez nem is titok. Tehát effektív ez egy olyan nyílt titok, hogy igen, van XY, akit megdugott, ez is, az is, és adják körbe, mint egy százig. És üveg? Nem arra a lányra gondoltam, de akár ő is erősítheti ezt a igen kis társaságot. És a lényeg az, hogy ezek a csajok ki fogják találni 10 év után, hogy igen, ez is zaklatott, az is zaklatott, amaz is zaklatott. Mert simán, most még nem fogják valami, föl, mert 20 évesek, nem, hogy mit csinálnak. Nem, nem is az, csak ha valami előnyre szert tesznek, akkor majd zaklatni fogják őket a múltba visszamenőleg. Ha azzal, akkor valami előnyre szert tudnak tenni, hát ebbe ez a lényeg. Szerinted itt, akik most itt nyilatkoznak, ezek mind a eszembe jutott az igazság 20 év múlva, és most kimondom, tehát ez lehet, hogy most olyan lett a politika, hogy végre el lehet mondani, azért ez nem, azért ez nagyon álságos ez a történet. Hát igen, nekem is az első kis, hogy felmerült bennem, hogyha történtek is ilyen dolgok, akkor ez egy ki nem mondott üzleti megállapodás volt akkor, ami lehet, hogy hát csúnya a férfi részéről, és tényleg kihasználta a helyzetét, de basszus, ott ez a rá kényszerítettek ilyen dolgokra, de és azokat a milliókat, amiket zsebrevágott, volt, azt is ilyen kényszerben, mert nagyon rossz tájézzel költött el. Lehet, hogy ez Magyarországon volt olyan ügy, hogy zaklatta a csávó, meg kényszerítette orális szexre. Kényszerítette, meg ilyenek, de együtt jártak és együtt maradtak, és így x év után kitalálja. Jaj, az nagyon jó volt. Ez James Franco volt, igaz? Lehet. Tehát, hogy együtt tehát voltak a barátnője, előtte. Előadta a barátnője, hogy ez a csávó engem kényszerített, zaklatott, kényszerített szexre, akaratom ellenére, de belementem, mert nem akartam megbántani, belementem akkor, de igazából ez kényszer volt, és hát, hogy ja, hát utána megjártam vele 5 évig. Igen, tehát a lényeg az, hogy összejöttek, tehát, együtt fasz, voltak, fasz. Együtt is maradtak utána is. Hát ez a James Franco, James Francoból ügy van, nem? Nem tudom. De ez azt mondta, hogy Magyarországon is volt ilyen. Akkor kevertem, Magyarországon is volt a más. A James Franco sztori is jó egyébként, mert igen, ő kiállt a MeToo mellett, és utána jött egy ilyen sztori. Hát de pont ez a sztori jött. Hát megérdemelte, hozzáteszem. Tehát érted, de együtt vannak. Amiről tudok. És a trükk az, hogy a csajnak akkor nem volt kedve leszopni. Tehát, hogy effektíve ezt mondja. És ez meg mégis kurvára szerette. És akkor ez most akkor mégis szexuális erőszak, mert ő de meg akkor nem volt elég határozottan, hogy nem. Hogy nincsen kedve vasárnap délután kiporszívózni, és a Dóri valahogy mégis rájössz, akkor itt 10 év múlva fel fog jelenteni. Igen. Az volt egy vasárnap délután, vagy nem is kell feljelentened, mert itt már nincs jog. Már nincs ártatlanság vélelme, nincs bizonyítás. Nincs bíró, nincs ügyész, nincs védő. Csak ki kell mondanom. Csak ki kell mondanod. És a média megfurcol. Rögtön ítélő bíróság, eldöntöttük, hogy így volt. Ha igaz, ha nem. Ami Magyarországon volt ezzel kapcsolatban, ennek a részletében nem akarok belemenni. De nagyon érdekes, hogy Magyarországon az volt, hogy kiálltak bizonyos emberek, MeToo, igen, amíg nem az ő haverjuk lett a kérdésben, amikor a haver volt, akkor jaj, hát az nem is úgy volt, az nem, köztiszteletben álló, stb. Tehát... Úszodás sztori? Nem, ez későbbi, ez a színházas sztori, tehát ez hányás az egész, tényleg undorító. Az a legjobb, hogy amikor kiállok valami mellett, az kiderül a címről, hogy ja, hát az teljesen más, a kettőt nem lehet összehasonlítani. De hozzáteszem, a Puzsér, aki azért egy elég széles skálán mozog, a nagyon komoly, nagyon életet nagyon jól látó és nagyon jól gondolkozó embertől a gyakorló elmebetegig. Ebben mondott egy nagy igazságot. Puzsér egyébként akkora hülye, hogy csodálkozom rajta néha, hogy mekkora hülye tud lenni ez az ember, pont ehhez képest, hogy itt is, itt például meglátta a lényeget, mert ő azt mondta, hogy ebben az egész MeToo ügyben nem azok a picsák, az áldozatok, nem így mondta, de én így mondom, mert most ez itt kényelmes, akiket megbasztak a film szerepér, és most 20 év múlva előjönnek, hogy engem megbasztak a film szerepér, és sztár lettem, de engem akkor zaklattak meg, megbasztak, nem az az áldozat, hanem akit nem basztak meg. Ja. Hanem aki azt mondta, hogy kösz, nem, és ja. Nem lett belőle senki, nem lett belőle sztár, nem lett karrierje. Na, azok az áldozatok. Nem ezek az izé... Angelina Jolie is előjött, atya úristen. Mm-hmm. Jó, én nem ismerem Angelina Jolie-t, persze, tehát lehet, hogy amiket én tudok, az csak pletyka. De amit én tudok róla, meg hallottam róla, pletyka szinten, az nem azt jelenti, hogy ez egy ártatlan szűzlány volt egész életében. Igen, mert egyébként, ha megnézzük, akkor ritka az, de biztos előfordul olyan is, és tényleg nem a férfiak védelmére akarok most ezzel a pár gondolatommal kelni, hogy azokat a kis időzőjelben szürke egér, kis penészvilág csajokat, akik ilyen átlagos ruhákba öltözködnek, nem nagyon sminkelnek, meg nem vesznek fel nagyon kivágott dekoltázó blúzokat, stb. Ők valahogy nem jelentkeznek be, de biztos őket is van, aki bántja, mert tényleg vannak állat emberek. De Magyarországon konkrét bányarénbe jelentkezett. Jó, de most nem a magyarországi példába akarok kiindulni, mert ez nem releváns. De olyan is volt, okay, hogy konkrét bányarém, aki előadta, hogy ők zaklatták, és egy rendezőnek a felesége, akivel mesztelenül fényképezgetik magukat politikai okokból, és olyan színdarabba játszik, ahol a színpadon kettő embernek a faszát veri ki. Azt láttam, hát mesztelenül, és ő bejelentkezett, hogy ő zaklatták. Ja. Hát anyád. Igen. Erről is van szó, ja tényleg igazod van. Egyébként az érdekes, amit mondtál, mert ezzel nem feltétlenül értek egyet, ugye. Tehát az, tegyen leszögezhetjük, hogy alapvetően a standard férfi az nem ilyen, amit ugye elmondtál. De azt már nem lehet kijelenteni, hogy az átlag férfi nem ilyen, sajnos. Mert most lehet, hogy ez a mai társadalomnak a rákfenéje, vagy jó, lehet, hogy mindig is benne volt a férfiakban. Nem végeztünk ugye erről, hogy az átlag férfi az mennyire gyökér, erről nem végeztünk kutatást. Igazán. Nem, de én ezzel csak azt akartam mondani, hogy két dolgok jutott eszembe. Az egyik az, amikor azt mondtad, hogy a hülye picsák, akik így vagy úgy viselkednek, hogy nem az az átlag, vagy valami ilyesmit mondtál. Azt a gondolatot akartam hozzáfűzni, hogy nem akartam a szabadon vágni, hogy van egy nagyon jó barátom, akit most nem nevezek meg, de ha hallja az adást, akkor úgyis magára fog ismerni, neki nagyon jó ilyen kis szabályai vannak, és ő mindig azt szokta mondani, a szar nem lehet mértékegység. Tehát az, ez nagyon nagy igazság. Az, hogy valaki mondjuk kurva nagy hülyeségeket csinál, és az mondjuk az átlag, az nem azt jelenti, igen, hogy az a standard nő. De sajnos az átlag nő attól még lehet olyan, de nem az a standard. Ugye ez nem olyan, mint amikor a cégek manapság a marketing úgy működik, hogy a hülyékre céloznak, és nem értik meg, hogy nem lehet a hülyékre célozni, mert abból csak baj lesz. Uh-huh. Mert a hülye is valahol felfelé néz, tehát ő se lealjasodni akar, őnek is olyan vágyai vannak, hogy felfelé haladjon, vagy legalábbis ha az emberek hülyék, és nekem van egy X termékem, mert mondjuk ki is találtam a megoldást a WC-deszkára, a robot WC-deszka felhajtó. Ennyi. Várjál, drón WC-deszka. Mesterséges telefonról így belépsz, és mesterséges intelligenciával. És utána, hát alap. Tehát az alap. Közben beszélgetsz. És nagy alágyújjon, amikor leülsz. És tehát ha én elkezdem a téged lenzat, robot WC-deszka felhajtómat gyártani, és mivel mindenki hülye, ezért én szar robot WC-deszka gyártót csinálok, ugye ez a mai standard, ma így működnek a cégek, de valójában az emberek jó elit, prémium minőségű WC-deszka felhajtót akarnak venni. Tehát az emberek mindig prémiumot akarnak, ezért nem kell lesüllyedni a hülyék szintjére, mert az emberek mindig a legjobbat akarják. Tehát ez a legjobb mondat egyébként, hogy a szar nem lett mértékegység. Hát ja, okos gyerek egyébként az említett illető. A másik dolog, ami eszembe jutott egyébként, ez szintén tőle ered. Ugye arról beszéltünk, hogy nyilván mindenki ismeri a feleségemet, meg hogy néz ki, meg ha nem is őt hozom föl példának, akkor felosztatok más olyan ilyen bikini modell csajokat, akik mondjuk a mai standardnek, nem, a mai átlagnak megfelelnek, mert a standard az ugye legyen az valami minőségi dolog, és mondjuk ez most egy kicsit hülye hangzik, hogy is ezt a kategóriát egy kicsit leszóltam, de amit ebből az egészből ki akartam hozni, hogy arról beszéltünk, hogy mondjuk ha nekem van egy szép feleségem, vagy egy szép barátnőm, akkor a férfi társaim azok hogy viszonyulnak hozzá, mondjuk ha elmegyek egy társaságba. De ez érdekes. És akkor azt mondta, hogy figyelj, indulj ki abból, hogy mindenki meg akarja majd baszni. Ezt fogadd el, ez így lesz. Az a kérdés, hogy ezt ki mennyire tudja intelligensen kezelni. Tehát, hogyha mondjuk van egy párom, aki jól néz ki és dekoratív, és még rá is tesz egy lapátta, hogy még feltűnőbbé tegye magát különböző eszközökkel, akkor számíthat rá, hogy majd kap SMS-eket, meg e-maileket, meg titkos dolgokat. Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy ez a mindenki meg akarja baszni, ez egy gyakorlati... Nekek eszébe jut. Oké, csak az eszébe jut, és oké. Én elmondom, hogy mit gondolok a Dóriról. De várjál. Ne beszéljünk konkrétan Dóriról. Ezzel folytatjuk az Yngwie Malmsteentől a teaser után. Thank you. Na, Yngwie Malmsteen kiváló populáris zeneszáma után, hát a Bodó Imi feleségét ki akar nem beszéljük a Bodó Imi feleségéről. Hát most kénytelen vagyunk a Bodó Imi feleségéről beszélni, mert ezt már így felhoztad. És nem, akkor nem, beszéljünk egy dekoratív, egy nem létező, nagyon dekoratív. Igazából csaj. Ez is jó, teljesen mindegy. Oké, tehát én elmondom, hogy mit gondolok erről én személy szerint. Ha, beszéljünk a Dóriról, az jobb. Ha te nem lennél, nem lenne semmi közöd a Dórihoz. Ő lenne egy egyedülálló nő. Nekem nem lenne feleségem, vagy mind van nekem. Akkor persze. Nyilván. De így eszembe nem jutna. Hát olyan, tehát, ha van egy hugod, és az jól néz ki, akkor se jut eszedbe, nem? Akármilyen jól néz ki. Ez a normális. Ez még meredekebb, de ezt így azért ne keverjük össze, mert arra volt, amit most kíváncsi, hogy ezen a szinten mondtad el, amit mondtál, most nem akarom úgy kifejezni magam, hogy érthető legyen. Tehát azt mondom, hogy most ezen a szinten látják őt vonzónak, hogy ahogy az én gond, persze ránézek, azt mondom, hú, persze. Uh-huh. Oké? Okay? Ezen a szinten, de hát ez, nyilván, ez nincs gond, ez a normális. De nyilván józan észre nem is gondolkodsz el. De nem állsz neki mondjuk kilogatni. Na, tehát akkor te azt mondod, hogy nem ezen a szinten látják őt vonzónak, hanem nem. Neki állnak a saját ismerősei lépéseket tenni. Na, ez az érdekes, igazi hányás, de várjál, ezeket az embereket kéne mind leköpni. Az a baj, hogy akkor elfogyna a nyálam. Tehát igazából ez nem opciós. Azt hittem azt mondani, hogy elfogynának az ismerősök. De az is igen, lehet. De az is lehet. Nem, igazából itt ugye azt esetelt ez a nagyon kedves ismerősöm, hogy ezt el kell fogadjam, hogy az ilyen nőknél, az ilyen nők látványokra a férfiaknak eszébe jut mondjuk ez az. De hogy ezen ne sértődjek meg, vagy ezt ne vegyem magamra, mert ez mondjuk idáig még normális. Ez nem könnyű nem magadra venni. Oké, de mondta, hogy ezt nem tudom meghekkelni. Oké, ez a férfi mondjuk kérdés, hogy akarsz-e kapcsolatban lenni, vagy akarsz-e barátkozni ilyen emberekkel, az a nehéz eldönteni. Mondjuk én ezt úgy zártam rövidre, hogy én igyekeztem olyan típusú valakit találni, akivel nem lesz ez. Tehát a szépség királynő cica lányokkal mindig ez lesz, tehát ezt tudjuk. Jó, most tehát igen. Aki most látok 10 évesen vagy 20 évesen éppen azzal küzd az életbe, hogy szeretne magának találni végre valakit, mert nagyon sokan nyüglődnek ezzel, hát a cica baba szépség királynő vonalról arról le kell mondani. Igen, sokkal jobban hát jártok. Biztos, hogy szerintem ezt kurvára meg fogod erősíteni. Azért vannak előnyei, az is megkérdezik. Nyilván vannak előnyei, figyelj, ez egy tök egyszerű kérdés, amikor ugye összejössz valakivel, akkor nyilván azért van, mondjuk tegyük fel, akarsz egy szép autót, vagyis egy kicsit hasonló szitu. Beülsz egy BMW-be, azzal lesz gond, de van egy szép kocsit, büszke vagy rá, meg mit tudod, jó, most lehet, hogy neked pont rossz példát mondtam, de ez egy kicsit szerintem igen. Hasonló sztori. Sokat fogyaszt, meg van vele gond, de azért büszke vagy rá, meg egyébként azért nem lehet egy embert lecsupasztítani, azért ha most mondom, nem akarom megnevezni, hogy nem akarom, hogy róla szóljon a műsor, de azért egy csomó ilyen lányjal én kapcsolatban vagyok, ismerem őket, és bazdmeg, ők is emberek, vannak értelmes gondolataik, tudnak kommunikálni, főznek, takarítanak, stb. Még hogyha sokan ezt nem is gondolnák róluk. Például, jó, hát ugye... nem azt mondom, hogy azt kell mondani, hogy jaj, nem. Igen. Meg most megismerkedtetek, most azért ne legyen már az, hogy azért nem jövök össze valakivel, hogy kurva normális, de túl szép. Nyilván összejössz fel, nem arról van szó, igen. De nem kell erre törekedni. Nem, azt mondom, ne az legyen, hogy ez legyen a minimum. Igen. Tehát, hogy valaki igen. Csak elemegy, mert akkor nagyon meg fogja magát égetni, abban biztos vagyok. De igazából itt ugye azt a gondolatot akartam egy kicsit még boncolgatni, hogy a férfiakban alapvetően ez kódolva van, a kérdés az, hogy ez ki mennyire kezeli intelligensen. Például te intelligensen kezeled, mert mondjuk egy havarodnak, vagy egy barátnőnek, vagy a munkatársadnak a nőjét, azt te tabunak tekinted, az és kurva élet. És egyébként ez egy csomó bonyodalmat is megspórolsz magadnak, hát nem persze. Nagyon kerülsz bele a szituációkat. Ez simán önzőségből is meg lehet ezt. Igen, ez egy pusztán logikai, értelmi, egy intelligencia kérdés, ahogy az elején is kezdtem, és vannak, akik egyszerűen ezt nem látják át. Saját maguknak okoznak nehézségeket, bepróbálkoznak, akkor elvetszik ki, hogyha vissza lesznek utasítva. De amikor az embert a fasza irányítja, ennyire hülye, akkor azért az... Nem gondolok bele, hogy baszik, 12 éve vagyunk együtt, akkor lehet, hogy azért erről arról tudok, mondjuk majdnem mindenről, előbb-utóbb. És akkor olyan ciki tudod úgy találkozni azokkal az emberekkel, meg kezet fogni, meg jó pofát vágni az egész sztorihoz, stb. De ilyenkor ugye nyilván az egy dolog, hogy tiszteletlenségbe próbálni, de hát neki nem jött össze. Hát, tehát te vagy itt a nevető fél. Igen, de csak az a baj, hogy azért nem nevetek is, inkább sírok, mert túl sokszor nevethetnék. Érted? Tehát az elmúlt, mit tudom én, 11 évben elég sok embernél ez ugye felmerült, és az a legviccesebb, amikor, olvasom ezeket az üzeneteket úgy, hogy nem én akarom elolvasni, tehát nekem ezt megmutatják, és akkor úgy minden tudjon róla. És az a másik, meg. Hogy ezt így üzenetek tényleg, tényleg nem szóban, hanem figyelj, találkozzunk, és akkor megfűzlek. Nem így, hanem üzengetek az enyémet egy gyógy. Ami az egy nyomva van, meg ott a másik oldalon hát is van kockáztatni való. Nyoma is van, meg fogyaték. Tehát ez a nem merem élőbe csinálni, ezért a telefon. Lehet, hogy úgy is, csak ugye az nekem nincs, mert nem vagyok ott, annak nem lehetek a szemtanúja, mert nyilván, ha ott vagyok, az már nagyon meleg lenne, ha az orrom előtt zajlana az egész. De nem is ezt akartam az egészből kihozni, hanem mitől akartam visszakanyarodni, hogy a férfiakban valóban van kódolva egyfajta, mondjuk úgy ösztön, ami a dekoratív nőket nem akarjuk hódítani. Nem vetjük meg őket egyáltalán. Csak ugye a kérdés az, hogy mennyire tudod ezt intelligensen kezelni, és szerintem a MeToo az egy üzleti alapokkal rendelkező, csúnyán fogalmazva emberi kapcsolat. Tehát tök egyszerű a kérdés, ott van egy szereposztó divány, nem tudom, hogy mennyire fordítom el a fejem, de most oda nézek, de mennyire lehet hallani a hangomat, és akkor, hogyha oda én beülök, és ott csinálok valamit este 11-kor a producernek a lakásán, akkor várhatok, vagy nem várhatok valamit, ami be fog jönni, vagy nem fog bejönni, és lehet, hogy meg fogja változtatni az életemet. És kurva csúnya dolog ezt aztán 20 év múlva elővenni. Mert a legtöbb esetben, nem minden eset az hangsúlyozik, hogy tényleg vannak állatférfiak, akik erőszakosak, akik azokat is igen, betámadják. Igen, az ilyen mocskos személy dolgok, mint ez a MeToo, az... Ezek a dolgok pont az igazi áldozatokkal basznak ki, de nagyon vastagon, mert róluk terelik el a figyelmet. Egyébként igen. Tehát azokról ez a nagyon nagy mondat. Előbb nem tudom ezt szebben mondani, azt mondtam, hogy penészvirágnők, de ilyet nem lehet mondani egy nőre. De van, aki penészvirág, van, aki egyszerűbb. Igen, vannak olyan nők egyébként, tényleg bántanak, és tényleg ellátják a bajukat, és ők komoly zaklatásnak vannak kitéve, és velük a kutya nem foglalkozik, mert nem gazdag emberek bántották, így nem van, producerek, nem alkohol is, vagy, tudom én. Az nem hírérték. Az a hírérték, hogyha valaki kurva nagy hírességet tudunk lerántani a sárba vagy a mélybe, és igazából valóban, ahogy te mondtad, nem foglalkozunk az igazi áldozatokkal. Az a kutyát nem érdekli. És mindennek mi volt a célja? Hát ez a következő gondolatom lett volna, csak az, hogy nem akarok megint húzni. De egyébként innen is, tehát a férfiakat elítetjük az emberiséggel, nem, a férfiak szarok. Szerintem ennek egy konkrétabb célja volt ennél sokkal. Ez az én elméletem, de nem csak az enyém. Donald Trump. Az egész arra ment ki, hogy Donald Trumpot beállít csak egy ilyen zaklató szar féregnek. Hát, az biztos, hogy köze van hozzá, ez tök egyértelmű. Totál erre ment ki csak ez, a fagyi viszonya. Most olvastam valami szennylapon, hogy mekkora ciki Donald Trump, hogy csorgatta a nyárát a cheerleaderekre, és a feleségének nem tetszett, és hogy úristen, az fogdosta őket. Nem tudom, mi volt, de majdnem, hogy ez volt leírva. És bazdnek Donald Trump megnézett egy cheerleader bemutatót, neki csinálták, oda ment, kezet fogott a lányokkal, vigyorgott, mint a fosz. Jó, de a Donald Trump mondjuk szerintem pont tényleg az a kategória, akinek lehet, hogy vannak olyan sötét titka az életben, ami hogyha ha napvilágot látnak, azért eltáltanánk a számot. Hát az azért, hogy magunk között szólva. Mennyire tartjuk valószínűleg egy ilyen szintű embernek, akinek Trump Tower néven van saját felhőkarcolója, annak nem voltak nőügyei mondjuk. Hát egyrészt biztos, hogy voltak nőügyei, másrészt, hogyha lett volna bármi, amit be lehet bizonyítani, akkor azt a Hillary előássa a picsába 2 éve. Hát, és voltak próbálkozások vele. Egyébként. Hát, na, biztos lehet benne, hogy volt ezer, és nem tudták. Lehet kiszerni. Egyébként, hogy valóban innen, tehát ez tényleg... De legalább nem a dagadt mexikói hányadik házvezetőnőjét kurta meg, akitől zabi gyereke lett. Nem tudom, ez a Phil Heath? Ja, nem, ez a másik kétszeres. Ja, ez a másik kétszeres, mint? Ja. De egyébként az a baj, hogy ez egy elszabadult dolog akkor, tehát lehet, hogy onnan ered, de ugye itt már rég nem erről szól, hát mindenki érzemet kapott, és mindenki egy üzleti lehetőséget lát ebbe. A legusztusabb tényleg az, hogy amikor ez a dolog megtörtént, akkor biztos, mindig hangsúlyozom, hogy valóban biztos voltak tényleg erőszakos, meg ilyen zaklató sztorik, de hogy hány százaléka volt, hogyha akkor megkérdeztük volna őt, hogy te tudod, hogy most ahoda fölmész, akkor itt meg leszel baszva. Igen, tudom. Tehát, hogy hány százaléka tudta azt, hogy igen, én most teszek valamit, aminek van ilyen meg olyan következés, és ezeket így előszedni 100 év után, hát ez nagyon tré. De biztos, hogy tényleg vannak szarhelyzetek is, és azokra egyébként ugye ezek a sztituk elmondják, ezek a mituszituk, hogy egy kicsit versesebben fogalmazok, elmondják a figyelmet, de mindegy, szar ez úgy, ahogy van. Egyébként hát még csupa szép témáink vannak, ebben mondjuk a hurka szakértő, bár ebben a részben valószínűleg nem. Pont arról beszélgettünk e-mailben a hurkával, hogy már annyira a Forma 1, ami neki ugye nagy kedvenc, az már annyira gané, hogy lehet, hogy át kéne neki váltani indikára, mert az szerintem az jobb. Annyi, hogy ott forma autók vannak, hát az pont a versenyzői teljesítményre van kijelezve, nem annyira, hogy melyik csapatnak van mennyi pénze, mert ugye forma ez egy technikai verseny gyakorlatilag, és nem mondom, hogy pilóták szar se számítanak, mert számítanak. Nagyon sokat számítanak. De azért hogy kurvára többet számít az autó, meg hogy kinek mennyi pénze van, meg milyen fejlesztés, tehát elég agyrém. Amerikában ez még az indikál sorozatban, ez még egy földközelibb történet sokkal. Egyébként érdekes, hogy azok az autók egyébként gyorsabbak is. De ugye azt tudod, hogy ami a formányban elterjed, az el fog mindenhol terjedni. Az autós. Hát az FIA-n belül mindenképpen. Nem, az FIA szövetség azon belül van a Forma 1 is. A technikai újításokat figyelve. Egyáltalán nem így van. Nem ment utána az indikár, például más autók vannak. Érdekes, hogy azok az autók, azok végsebességre gyorsabbak. Nem, én most nem erről beszélek. Nem feltétlenül. Hanem miről? Ha divatba hoz a Forma 1 egy dolgot, mondjuk, hogy ne legyenek grid girl-ök a pályán, akkor azt előbb-utóbb a trendek miatt minden autósport át fogja venni. Nem fogják átvenni. Nem. Ezt szerintem nem fogják. Ez olyan lesz, mint igen, a Playboy, ezt be fogják. Ezzel bukni fognak, ez biztos. Mert már a MotoGP kijelentette, hogy nem, náluk lesznek grid girl-ök. Biztos, hogy az indikár sorozatban lesznek grid girl-ök. Azok nem fognak itt latyiskodni, mert ugye hát nem mondtuk el, hogy miről van szó, ha esetleg valaki nincs képben, arról van szó, hogy vannak a grid girl-ök. Kik azok a grid girl-ök, azt mondd el először, Úrka. Hát ezek ilyen dekoratív lányok, akik ott így vannak a pályán, és akkor a versenyzőknek tartják az esernyőt, meg ilyen hülyeségeket csinálnak. Ezek a csajok mennyire vannak pornográf állapotban? Semennyire. Itt azt mondják, hogy ebben voltak különböző szakaszok, amikor egy időben nagyon lengén voltak öltözve. De nem pucérak voltak, nem volt csöcs, nem volt pina, nem volt seg, tehát fel vannak öltöztetve. Hát most, hogy... Hát van, amikor népviseletben. Hát meg persze. Egyébként ők reklámhordozók is. Az is, igen. Meg stb. És akkor itt most ebből az lett, hogy hát az úristen szexizmus, és akkor neked akkor ilyen, hogy legyenek gridbolyok is, hogy ne csak legyen ilyen ne csak szexista nők tárgyasítása, tudod, transzneműek is kell, transzlány, meg transzfiú is kellene, meg mit tudom én, transz papucsállatka, nem tudom, hogy mi. De hát ez most egy nagy feminista siker egyébként, hogy formájában nem lesznek gridgörlök többé, mert egy csomó csajnak, akinek ez anyagilag jól jött, ők gyakorlatilag elvesztették a munkájukat, mondjuk amerikai egyetemista lányok, akik ezzel egészítették ki a lóvéjukat, mert elég jó pénzt kaptak egyébként, hát több ezer dollár. Vagy egyébként magyarok. Hozzáteszem, olvastam egy interjút egy magyar csajjal, aki elmondta, hogy nézett ki az interjú sorozat ahhoz, hogy bekerülhessen a Forma 1-be grid girl-nek, és ez nem úgy van, hogy kiválasztják a legjobb nőket, és oda teszik őket pucsítani, hanem először nyilván kiválasztják a szép lányokat a modellügynökségtől, és akkor azokat behívogatják, velük beszélgetnek, megnézik, hogy tudnak-e először is angolul normálisan beszélni, aztán utána megnézik őket X-ruhában, meg Y-ruhában, aztán utána be kell tanulni nekik mindenféle szponzori szírszart, és utána mehetnek a pályára, ahol egyébként elég szívás, mert egész nap ott vannak, meg ilyenek, de legalább kapnak pénzt. Tehát akkor az aktatás... Már hogy mi, hogy be kell tanulniuk a szponzori szöveget? Az, hogy elég nagy szívás, hogy ki vannak téve a melegnek, meg a hidegnek. Ja, hát de most az a dolgozni kell az a női egyenjogosság jegyében elintéztük, hogy most ne legyen munkájuk. Na most én azt gondolom, hogy ezzel úgy fognak járni, mint a Playboy, ami okosan kitalálta, hogy ne legyenek mesztelen nők a Playboyban. Ugye ez volt az alapító gondolat, mert tárgyasítja a nőket. Az a baj, hogy ez egy hülye felfogás. Tehát fel lehet így fogni, hogy persze tárgyúsítjuk a nőket, és csak ez egy eszköz, hogy a férfiak erre recskázzanak, meg fel lehet fogni arra úgy is, hogy ezt a női szépségnek a piedesztára állítása. Csak hát attól függ, hogy akarsz erre gondolni, mennyire vagy hülye. Hát most ez mondok egy érdekes pedig dolgot. Az a baj, hogy a nők szépek, tehát ez legalábbis elég sok van. Tehát nem ezt, baj az. Ezt mi azt hiszem, ezt lehet valamilyen oknál fogva értékelni akár. Na jó, megfogtad a lényeget, a nők szépek. És az igazság, hogy a szép nőkkel nem csak a férfiaknak lehet eladni dolgokat, hanem a nőknek is. Tehát, hogyha megnézed, akkor a férfi magazinoknak körülbelül a felén nők vannak, és akkor azok így néznek rád, és jó nők. Viszont a női magazinoknak a 100%-án nők vannak. megnézed a borítót, egy nő van rajta, és megveszik. Freezer Gym. És a Freezer Gymbe Petinek egy nagyon egy technikai újítása nekem nagyon tetszik. Egy szélesebben egy fél téglával basznám mindenki mind a kettőt, van kettő tévé. Egy fiú tévé, meg egy lány tévé. És a lány tévébe női motivációs videók mennek. A szokásos amiben a szuper gyakorlatok, amin egyrészt marha jókat tudsz röhögni, meg csodálkozni, hogy ezek mekkora fogyatékosok, meg hogy ezt komolyan gondolják-e. Másrészt meg az, hogy tehát ez picsomutogatás, meg pucsítás. Ez totál szánalmas. Tehát, és ilyenkor elgondolkozom, hogy mit éreznek ezek a nők, amikor a picsájukat mutogatják, amire minden férfi azt mondja, hogy tehát vagy az a gondolatod, vagy röhögsz rajta, vagy azt mondod, hogy hát ezt megkúrnám, mert mutogatja a picsáját. Tehát ez ilyen egyszerű. Hát vagy a kettő együtt. Vagy a kettő együtt. Tehát, de ez csak ennyi. Tehát gyakorlatilag egy ilyen baszandó állattá minősítik le magukat ezzel. Főleg tényleg vannak olyan fogyatékosok, akik úgy feszegeti a combját, hogy itt a múfia közben a kis cicanadrágba, tudod, ilyen rövid vicc kategória. És erre Lengyel Vivien, Molnár Petini, Lengyel Vivien azt mondta, hogy ez motiválja a lányokat az edzésre. De nincs több kérdésem, Béró úr. Szögezzük rá, hogy én jó vagyok a Vivivel. Én egy nagyon aranyos kis csajnak tartom. Én is jobban vagyok vele, de ő erről ezt gondolja. És ez valószínűleg így is van. Nem. Hát, ez hogy, nem hogy, igaz, hogy ez így hogy van. Ez, hát engem ez nem edzésre motivál, az a de baj, hogy... figyelj, bánja, az, hogy téged mi motivál az edzés, az egy teljesen külső. Igen, az egy speciális dolog, de nem tudom, hogy mások ilyen félmerebb fasszal, hogy... Figyelj, meg kell nézni azt, hogy itt van ez a edzőterem, ezzel a két fajta tévével, hogy a női tekintetek azok a tévé irányába haladnak-e, amikor ezt látják. Szerintem elég könnyen ki lehet, hogy nem. Ugyanis ahol én járok edzeni, ami nagyon közel van az egyik munkahelyemhez, ott az összes tévén ilyen motivációs nőknek, vagy elvileg akkor a Vivinek a értelmezésében nőknek szóló motivációs anyagok mennek, amin egyébként döbbenet, hogy tényleg azt nem látod, hogy egy gyakorlatot hogy kell megcsinálni, mert egy bugyin keresztül egy puncit láz. De tényleg már igen, olyan érzésed van, hogy már komolyan nem tudsz lemenni, és álló fasszal fogsz ott nézni. Se a nők közül senki nem nézi ezeket. Se a kutya nem nézi. Néhány hülye, például én is nézem, hogy mekkora belle van, és igazából tehát sem kivitelezés szempontjából nem oktató jellegű a film, vagy nem informatív. A gyakorlatok, a baromságok, de a nőket ez nem motiválja. Na ez az, hát én mert egyébként gondolom. Vannak olyan amikor tényleg látok csajokat keményen edzeni. Képzeld, amikor 10 van a dagi. Bocsoda? Lemegy a dagi csajaterembe. Ja. Ez mennyire fogja motiválni? De mondok egy másik példát. Hogy ilyen szeretnék lenni, nem azt fogja mondani, hogy hú, mennyi kurva. Egyébként igen, az kurva vicces volt, amikor ebbe az edzőterembe van egy kurva nagy kivetítő. Tehát vannak kisebb tévék, tehát a kis alatt mondjuk a minimum 1 méter átmérőt, vagy ilyen átmérő, vagy milyen szélesség? Átmérője van. Átlóvázd meg. Átlóvázd. Tehát akkor 1 méter 20 átlóvű tévék ugye mennek, és akkor mindegyiken megy mondjuk egy punci a képen, valami pucsítós gyakorlatot csinál, és az egyik ilyen nagy, ez egy kivetítő volt, azon meg versenyek mennek, bikini fitness versenyek. Hát tudom, hogy az neked a kedvenced, minden versenyen a lényeges kategória számodra a bikini fitness. Viszont az érdekesség a sztorinak az az, hogy pont az egyik olyan verseny ment, az az ívősz, ahol a Dóri indult és meg is nyerte a kategóriát, ahol ő is épp ott sétál meg a döntőt, sőt a superfinalt, az abszolút választást mutatták, és ugye én csodálkoztam, hogy hát ott a Dóri, és akkor megállt a pillanatra, és néztem a csajokat. De hát ugye ez akár megállhatott volna bárki más is, mert jó csajokról beszélünk, tehát senki nem feltételezte, hogy a saját feleségemet nézzen ez a kivetítő, és mögöttem állt három olyan ducsi csaj, akiről beszélsz. És ez a mondat konkrétan elhangzott, hogy a hülye kurvák, vagy valami ilyesmi. Nem szóltam oda meg semmi, de egyébként, tehát ott is levágós volt, hogy a csajokat nem motiválják az ilyen nagyon durván jó kinéző csajok. Tessék? Őket taszítják, mert nekik eleve önbizalom problémájuk van. De mondjuk tételezzük fel, hogy nem mindegyik, mert azért most, ha nagyon duci vagy, vagy nagyon elhanyagolod magad, akkor annak az lesz a következő, hogy nagyon szarul fogsz kinézni, és akkor mindenki, aki jó a számodra, szar lesz. Ez egy alapemberi persze. De viszont van az a középkategória, aki nem néz ki rosszul, de mondjuk még jobban akar kinézni, ő sem fogja motiválni. Tehát nem ő fogja nézegetni ezeket a seggeket, hanem azok a palik, akik mondjuk nem jutnak ilyen seggekhez, vagy az olyan hülyék, mint én, aki erről mondjuk cikket ír, meg lefotózgatja külön és beilleszgeti a kis cikkjébe. De a lényeg az, hogy a csajokat ez nem motiválja, az biztos. Vannak olyan csajok egyébként, mondjuk szerintem a Michel Levin Levint ide lehet sorolni, mondjuk ő tipikus ilyen instasztár, de ő mondjuk csinál még értelmes gyakorlatokat is. De van a másik, a kedvenced, a Jen Shelter, aki nem áll másból, csak egy nagy seggből, de az mondjuk tényleg ilyen az, formás. Az rendesen az korcs az a... Tehát nincs semmi, triceps, comb, semmi. Ez egy kurva sáska, és gluteus maximus dudolodik hátrafele. És ezt látnád élőben, menne a járdán, akkor röhögné, hogy ez hogy néz ki, mint egy elbaszott kacsa. Hát, igen, de csak úgy látod, hogy YouTube videóban pucsit vagyok. Egyébként a Dori is egy kicsit így nézett ki, csak hozzáizmosodott. Tehát ugye ő a seggihez fölgyúrta a végül is a többit. És a lényeg az, hogy na az a csaj, az még a triceps gyakorlatot is úgy csinálja, hogy közben pucsit. De ilyen de kicsit ilyen guguló állásba is helyezi a testet, így hátrafele. Azt konkrétan le is fotóztam meg, azt be is illesztettem a cikkembe, hogy mondjuk amikor a tricepsedet szeretnéd terhelni, egy csigás gyakorlatra kötéllel föntről lefele húzod, mi a fasznak kell így pucsítani? Googolva. Petinek a termében volt egy csaj, szerintem már nem jár, nem tudom, este szokott lenni, egyszer lementem este, valamint is egy órát ott maradtam röhögni rajta, az mindig pucsított, mindig. Uh-huh. Tehát a szakmai ártalom. Hogy mondjam, ilyen híres volt a segge ott a teremben, mindenki beszélt róla, hogy ennek milyen jó segge van, és hát ezt ő ki is használta olyan szinten, hogy folyamatosan azt nézte, hogy kinézi a seggét, és minden, tehát a pihenni ült a padra az meg, hogy pucsított közben, beszartam a rögéstől. Egyszer egy órát ott maradtam. De egyébként, ha belegondolsz, ez is tehetség kell. Hát igen. Mert azért mindent úgy csinálsz, az vagy választó lehet. Vagy tehetség, vagy fogyaték a kettő közül valamelyik. Vagy mind a kettő. Na, olvassunk levelet, aztán be kell fejeznünk a rádiót. Sajnos a miért fasz mindenki az edzőteremben téma, amiről nem ez volt beszélni, dehogy nem. Az sajnos a következőben marad. Kiváló technológiai robotautós híreim vannak, az is a következőben marad. Úgyhogy bajba vagyunk. Harrison Fordról akartunk még beszélni például, meg hogy ki az igazi fasz a gyerek a Star Warsban, meg ilyenek. Például a kedvencemről, Elon Muskról se beszéltünk ma, aki egy világ legokosabb embere, és mindenki példaképe is a világot megváltja. Szerintem egy kurva nagy csaló egyébként, egy ilyen sima, büdös, szélhámos, de hát ezt majd kifejtjük a következő adásra, hogy miért gondolom ezt így. Na, a végére olvasunk egy levelet, az lesz a legegyszerűbb megoldás szerintem, mert ha még elkezdünk itt témákat feszegetni, akkor baj lesz, és most van este 10 óra. De van olyan levél, amit megírtatok már, de azt elő fogjuk venni a következő adásban. Igen, csak nagyon, tehát nem akarjuk összecsapni. Hát van egyébként rengeteg levelünk, én csak a legjobbakat válogatom ki többnyire, és most így azok közül így mazsolázgattunk néhányat. Mindegy, végül is arra jutottunk, hogy Berti levelére válaszolunk, aki azt írta nekünk, hogy régóta hallgatlak titeket vezetés közben, kíváncsi lennék a véleményetekre, tanácsaitokra. 29 éves fiatal vagyok, és felépítettem egy egyszemélyes vállalkozást, ami mindig ad új célokat, lehetőségeket, anyagilag magyar viszonylatban stabil, havi 800 000, 1,2 millió forintból élek egy bizonyos életszínvonalon. Semmi fényűzés, egy 2002-es autóval járok, havi kétszer megyünk moziba, ruházkodok, de semmi divatos úgynevezett menő márkát nem hordok. Ezek engem nem érdekelnek. Van párom már 6 éve, és mindig kitart mellettem, támogat, amiben csak tud, viszont innentől jön képbe, hogy ez egy egyszemélyes szolgáltató vállalkozás, tehát ha csinálom, van bevételem, ha nem, akkor nincs. Mint minden vállalkozás. Decemberben napi 22 és akár 40 órát is úton voltam egy 20-ban. Rövid 20 perces pihenőkkel, ami után nem csak nagyon fáradt voltam, hanem a kiégés jeleit is észleltem magamon. Az évek során megtanultam nemet mondani, viszont vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet, mert munkalehetőség ugrik. Gyerekként szegényen nőttünk fel, és félelmeim vannak, hogy nem tudom megteremteni számunkra a biztos alapot, hogyha nem vagyok úton, viszont a testem és a lelkem azért kiállt, hogy álljak meg. Szerintetek hol van az az egyensúlyi állapot, amiben mind anyagi világban sikeres az ember, de mellette élete is van. Például tud pihenni, a párjával lenni, élvezni az életet. Milyen célokat tűzhet ki ilyenkor az ember, hogy elkerülje a kiégést? Hogy kerülheti el a kiégést, kompenzáló folyamatokat? Például energiaitalt iszok, tudom, hogy szar, de valahogy 20 óra után csak ez motivál a jó munkavégzés mellett. Mit javasolnátok? Köszönöm előre is. Kell venni egy motort azonnal. De hogy venni egy motort. És ha nagyon komoly akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy szarjál mindenbe, aztán meg lesz valami. De nyilván hát nem ezt fogjuk mondani. Mert ez titok, de igazából így kell csinálni. Hát én nagyon sok embert ismerek, aki szarik mindenbe egyébként, és akkor ennyi, de ezt a helyzetet én nagyon jól megértem, mert kicsit hasonló helyzetben vagyok én is. Tehát van egy kiégni, ki, mindenki kiég szerintem előbb-utóbb is. Én egyébként egészen őszintén csodálkozok azon, hogy te még nem kaptál idegösszeomlást egyszer sem. Szerintem a Bani már 15 év az idegösszeomlás szélén. Nem, ezt nem így kell képzelni. Nem így kell képzelni, hanem úgy kell képzelni, hogy mondjuk nekiállok írni egy cikket, és vakarózok vele fél napot, és nyüglődök, mire összehozok valami szart. Tehát ezt így kell képzelni. Tehát de ez ilyen... csak annyi, hogy nem jön a kreatív. Hát igen, belőled. De ez is egy kiégés. Az, hogy ilyen... nem ömlik, meg az, hogy idegösszeomlást kapsz, az két különböző dolog. Alkoholi válságaim szoktok lenni, hogy finom legyek, és egyre többször sajnos. Most egyébként egész jó vagyok, elkezdtem csinálni a kultmotort, minden. Most hogy viszonylag halomnak a dolgok, de van egy, hát vannak olyan dolgok, hogy a BBTV-t vágni, az most jelenleg olyan, hogy ja, ezért iszik az ember energiaitalt, hogy valami legyen ott nálad, amivel a kis gondolat alatt tereled. Jó lenne a vaníliás karika is, de azt abba hagytam a vaníliás karika a projektet, meg ezeket a dolgokat, meg az ilyen szemetet, mert ennek egészségügyi káros következményei lesznek. Fordított szórendbe, de mindegy. De abszolút értem ezt a helyzetet, de szerintem ebből nincs kiszállás jó darabig, főleg nem 29 évesen. Abból valószínűleg még nincs kiszállás. Az a baj, hogy az emberek ilyenkor ezt úgy szokták szuper kompenzálni, hogy elmegyünk ide nyaralni, meg oda, meg luxus, meg van lesz hétvége, meg ilyenek. De a srác ilyen szempontból helyes értékrendel ennek. Igen. És ez nagyon jó. Ez nagyon jó, hogy ő nem ebbe keresi a megoldást. Ez azért nagyon jó egyébként, inkább bölcs, mint jó, mert egyébként valamennyire ez úgy el tudja késleltetni a kiégést, mint olyat, hogy közben van ez, meg az, és akkor ugye elfoglalod magad mással, és akkor azt várod, meg ilyenek, csak közben elinflálod a bevételedet. Tehát te most jól keresel, de hogyha elkezded az egészet elkölteni minden hónapban, és ugyanúgy hónapról hónapra jössz, mint a legtöbb hülye, akkor bizony te is pontosan ott tartasz. Hát de itt arról beszélünk, hogy érted, van, aki annyit keres, hogy kijön belőle pont, és akkor az annyi. De van, aki meg annyit keres, hogy kijönne belőle háromszor is kényelmesen, csak elkölti az egészet, mert jól esik. Igen. És ezzel egyébként nincsen probléma, hogyha nem tervezel nagyon hosszú távra előre, de mondjuk egy idő után én azt gondolom, hogy ő tervezne, meg hogy kell tervezni mindenkinek, és szükség van arra, hogyha 200 000 forintot keresnél, akkor is szükség lenne arra, hogy tegyél belőle félre. Hát igen, egyébként ez egy érdekes dolog, mert nekem van egy barátom, aki amúgy matematikus programozó, mellette tőzsdézget, és nagyon sok ilyen motivációs könyvet olvasott, meg motivációs anyagokat foglalkozott, mert nekem is egy-két könyvet költözött, hogy soha nem olvastam azóta se el. Jobban a lényeget mindig elmondja, hogy igazából az rohadt fontos, hogy minden mennyit keres, egy 10%-ot dobjál félre. Az egy ilyen biztonsági tartalék, meg mondjuk legyen valami nyugdíjalapod, szerint kb. Ennyi. Hát rohadtul kíváncsi lennék amúgy, hogy az értelmes emberek, az értelmes emberekkel kell is vesződni, az értelmes embereknek a hány százalék, aki mondjuk keres minimum 2000 forintot, hány százalékot dobja félre azt a havi 20-ast, mindig megtaláljuk annak is a helyét, hogy ugye elköcsük, de szerintem egyébként ez a srác, ez egy elég értelmes figurának tűnik, és hogyha így önerőből... Meg neki nem ez a gondja. Neki nem ez a probléma. Nem ez a gondja. Csak azt akartam mondani, hogy ez egy nagyon bölcs dolog, amit csinál ilyen szempontból. Igen, de azt akartam pont kihozni a sztoriból, hogyha ő felépített egy vállalkozást, amiből ennyi pénzt tud keresni, most mindegy, hogy az milyen egyszemélyes KFT, vagy szolgáltatóiparban, vagy tök mindegy, szerintem sosem szabad félni olyan új célokat keresni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nulláról építesz fel újra az életedet. Mert ettől mindig az ember fél, mi van, ha az nem jön össze, de hogyha ha úgy gondolkozunk, most indulik, mondjuk én mindent a gyúráshoz hasonlítok, mert kb. Ahhoz értek, felépítettem egy izomtömeget, egy fizikumot, stb. És amikor elkezdtem az íjászattal foglalkozni, az, hogy tegyük hozzá, hogy nem jutottam el se a gyúrásba, se az íjászatba olyan egetverő szintekig, de föl tudok mutatni egy fejlődést mind a két dologba. Tökre a nulláról kezdtem, hogy 20 méterrel nem találtam el egy kólás üveget. És akkor, amikor már mindig eltaláltam a kólás üveget, akkor ugye egyre kisebb célokat kerestem, illetve növeltem a lőtávolságot, és úgy már ott voltam, hogy abban is elkezdek versenyezni, de azt tudta, hogy a kettő együtt nem ez a gyúrásba a versenyezés, meg ugye az íjászatba, és ez csak ugye sport. És az életben is szerintem meg lehet ezeket a dolgokat találni, mert nem szabad félni attól, hogy aki már egyszer eljut oda, hogy felépít valamit, és nem megörökli aputól, majd azt elbassza, mert ugye lehet nagyot koppalni, meg pofára esni, de szerintem aki így felépített egyszer valamit, azt föl tud építeni. Még egyszer valamit, és még egyszer. Van egy... De nem ez a megoldás szerintem. Tehát most én nem, hogy nem azt mondanám, az életét? Igen, nem azt mondanám, hogy most kiégett abba a dolgokban, amit csinál, akkor csináljon más. Hát de figyelj, hogyha 22 órát dolgozik decemberben, Az már ilyen van, de hogy mondjam, hát az a baj, hogyha mást fog fölépíteni, abban is 22 órát fog dolgozni, nem meg abban is ki fog lehet, lenni. Hogy megtalálja azt a, mondok egy példát, ott a fodrászom, aki azelőtt asztalos volt, mondjuk jó szakember, csak azzal volt gondja, nem azzal volt a gondja, hogy sokat dolgozik, hanem azzal, hogy azt a poros levegőt szívja be, és hogy érezte, hogy a tüdejét hát baszkurálja. És ezért szakmát váltott, és elment ilyen fodrászborbénak. Egyébként most 27 éves. Ezzel tök jól keres, de most meg semmire nincs úgy ideje, mert sokkal többet dolgozik, mint amikor asztalosként, tehát óraszámba. És most így gondolkozik azon, hogy esetleg most is vár. És én ezt tökre becsülöm benne, hogy kitanul szakmákat, tehát így kinéz magának valamit, szintetikusnak van annyi pénze, hogy akár fél évig is, és szerintem ez a srác is tud annyi pénzt gyűjteni, hogy akár fél évig is el lenne, mert valamennyit mindenki tud keresni. Tehát 100.000 forintot, vagy 150.000-et mindenki tud keresni valamilyen munkával, amiben nem kell nagyon oda tennie magát, egy 6-8 órát eldolgozgat, mit tudom, hogy elmegyünk, mondom, hogy nagyon ilyen például biztonsága, és addig is tud valami mással foglalkozni, valamit végig gondolni fejben. És ez a srác is 27 évesen már a harmadik szakmán gondolkozik, és emlékszem arra a fotósra, most nem akarom így megnevezni, de ő is egy idősebb korába találtak, hogy ő fotós lesz, és most kurva jó fotós lett belőle, és teljesen másra foglalkozott még 10 éve. De ő nem félt ebbe így belevágni, nyilván ahhoz mondjuk kellett egy anyagi biztonság is, hogy ezt meg tudja valósítani, de ahogy, ha jól értem, a sásznak is megvan, szerintem ez a kulcs egyébként, azt így megkérdezném tőle, hogy nyilván nem kapok rá most választ, hogy van-e gyerek. Az így nem derült ki a levélből. Mert van 6 éve párja, oké, de hogy gyerek van-e? Vajon? Hát nem mondta, úgyhogy feltételezem, hogy nincs. Van amúgy szerintem, Vaninak nagyon tetszett, lehet, hogy pont egy Baby Rádióban hallottam, vagy Baby TV-ben láttam, mit tudom én, de amikor nem, Baby Rádióban mondtad el, hogy ezektől nem kell beszarni. Tehát a gyerek kérdéstől. Hogy ez a dolog természetes rendje, és tényleg szerintem is az lehet egyfajta megoldás, mert elértünk valamit. Na ez egy nagyon jó gondolat. Na ezt akartam ez most javasolni. Tehát, hogy akár lehet, hogy megoldnál, csak ha 22 órát dolgozik, az ugyannyira nem jó, hogy a gyereknevelés szempontjából. Hát jó, de most decemberben, tehát most gondolom az jó, egy ilyen szezon. Jó, igen, kérdés az, hogy még márciusban mennyi. De ugye másik dolog, amikkel szembe jutott, tehát szerintem ilyen nagy világ megváltó dolgokat nem tudok mondani, lehet, hogy csak olyat tudok mondani, amit mindenkinek teljesen alap, de azt néha meg kell tenni, hogy egyszerűen kikapcsolni mindent. Én nagyon nehezen kapcsolok ki, tehát nekem nincs hétvége, meg semmi, mindig csinálom a dolgaimat. Nem tudok elmenni nyaralni, mert egyrészt rühellem, másrészt az, hogy én most mindent így kikapcsoljak egy hétre, az kizárt. De, hogy olyat kell csinálni, hogy elmész, megcsinálsz egy x órás melót, meg y órát utazol, és utána a következő nap akármi történik, nem csinálsz semmit, az kurva élet, hogy ilyet kell csinálni. Tehát a mi életünkben nem hétvége van, meg hétköznap, amikor nem dolgozunk, hanem lehet, hogy hétköznap van a hétvége. Kell olyan dolgokat csinálni, az biztos, amikor az ember leáll teljesen, és kivesz egy-egy napot, mert különben halál van. És ami nagyon lényeges az, hogy van egy nap, amikor nem csinálsz semmit érdemben, az nem ugyanaz, mint hogy elhatározod, hogy most lesz egy nap, amiben nem fogok semmit csinálni érdemben, ami munka. Mert az, hogy úgy alakul, hogy nem jössz semmi, de közben végig készenlétben állsz, meg azon agyalsz, meg ilyenek, nem, az nem jó. Nem csinálok semmit, úgyhogy ma elmegyek, elintézem a postát, meg a hát az se túl jó. Hát az se túl jó, de ugye arra gondolok, hogy miközben a munkával stresszeled magad, de közben valójában érdemben nem dolgozol semmit, az nem azt jelenti, hogy te aznap pihentél. Hogyha te eldöntöd, hogy ma nem foglalkozok vele, és kikapcsolod a telefont, lesz az semmit, és egész nap csinálsz mást, legyen az bármit, meg bármi, akkor az volt egy pihenő nap, és ezt talán jót fog tenni. Egyébként nektek mi a véleményetek, ha már ezen a témánál vagyunk, az aktív pihenésről. Számomra az a, hogy nem csinálok semmit, és mondjuk ki sem mozdulok otthon, mert van otthon kaja, nem kell edzenem, nem kell dolgozni, és nekem az egy elvesztegetett nap. Én azt rosszul élem meg, és igen, jobban elfáradok. De nekem vannak olyan napjaim, amikor fizikailag annyira rom vagyok, hogy ez így oké. Tételezzük fel, mondjuk minden nap tudsz aludni 7 órát. Tudom, hogy ez nem mindig ül össze. De amúgy a otthon ülök és várom a tévémisort, az nekem se. Na, ez nekem, ez neked ugye a motorozás lenne, ha jól értem. Például. De mondjuk lehet, hogy valakinek a bici kerékpározás, vagy igen, kirándulás. Hát vagy el lehet menni falat mászni, vagy moziba, vagy a tököm, ugye? Nem arról beszélek, hogy otthon kell maradni, hanem hogy egész napig nem dolgozol. Igen. Akkor ja, igen. Nem stresszeled magad a munkával, nem veszed fel a telefont rá, sem nézel, nem nézed meg az e-mailjeidet, nem foglalkozol vele. Nem tudjuk, igen. De ugye az, hogy kikapcsol, tehát az, hogy elhatározom, hogy most kikapcsolok egy napra, két napra, öt napra, mindegy, kikapcsolok, és addig nem foglalkozok vele semmit, és akkor azt az öt napot azt ki tudom élvezni. Itt én a karácsonykor szoktam ezt csinálni, a karácsonyi szünetbe. Hát ez nagyon logikus. Mindig próbálom úgy intézni, de hát amúgy az sem egy nagy pihenés, mert ugye családtag látogatás, sok utazás, stb. Tehát igazából a karácsony a legtöbb embernek az lehet, hogy fárasztóbb, mint egy sima hétköznapi, vagy egy évközi hét, vagy akár egy hétvége. Viszont mondjuk ez sem teljesen igaz, mert nekem most a karácsony az út, tehát tényleg sokat utaztam, de baromi jól éreztem magam, és az a durva, és ezt talán pont a BB Rádióban elmondtam egy karácsonyt, hogy ez lesz az első karácsony, hogy faterommal együtt karácsonyozok. Ami azért 36 éves koromra elég durván hangzik, de most ezt is sikerült összehoznunk, és ez is egy cél volt, és ez most ragaszkodtam, mert sok akadályozó tényező volt, itt a beteg volt a nagymamám, meg a Dóri, meg kutyáimmal mit csinálják, hogy Dóri jöjjön, ne jöjjön, és akkor kivigyáz a kutyákra. Tehát azt mondja, hogy hát akkor megyek egyedül ilyen egyszer, és rohadtul jól éreztem, és nagyon örülök, hogy összejött. És elkezdtem ilyen apróságokkal feltölteni az életemet, hogy mondjuk apámmal, mert ha nem lett volna világos, hogy nem értem, tehát nekem nem apám nevelt föl. És így egy évben most már akkor meghatároztunk két biztos pontot, az augusztus meg a december végét, hogy akkor biztos, hogy együtt töltünk legalább egy pár napot. És ezeket nem, szerintem kár kihagyni, és amúgy ezek triviális dolgok, tehát nem ilyen világ megváltó gondolatok, ahogy Bani fogalmazott, mert néha a legtriviálisabb gondolatok is lehetnek valakinek ilyen... Sőt, ez egyébként ez azért is nagyon jó, mert érdemes az életünkben ilyen napokat meghatározni, amikor, mit tudom én... Ezek a hagyományok. Igen, vannak haverjaid vidéken, és akkor minden évben tudod, hogy melyik nap le fogsz menni. Mész. És ez azért jó, mert ezek átlendítenek. Tehát ezek célok, igen. Ameddig, ha nem is olyan cél, hogy neked fizikailag ezért valamit kell tenni, hanem ezek olyan célok, hogy addig kell túlélni a hétköznapi dolgainkat, vagy a melónkat, és tudjuk, hogy itt ez lesz. Tehát ez a dolog előre visz. Igen. Ez a dolog társadalmi szinten erre szolgálnak az ünnepek. Egyébként hatalmas meglepetés, amit mondtam, tudom. Ez roppantul triviális, de ez pont így működik. Sose gondolkoztam ezen így különben. Ja. Hát lehet, hogy azért, mert mindig szarok voltak az ünnepek, meg nem érdekel, de ha ezeket az ünnepeket megcsináljuk magunknak, egyébként ugye diétázni mennyivel könnyebb, mert könnyebb ilyen szempontból, hogy tudod, hogy versenyre mész, mint hogy diétázol a vakvilágban. Most egyébként ezzel kapcsolatban pont én diétázom, a Massive Beach 8 héttel kezdtem, és azóta csinálom. Ugyanazt teszem, most annyi, hogy nincs uborkám, a uborkák csirke uborka nélkül sajnos, de ugyanazt a uborka most is kérdezte, hogy mit teszem. Hát mondom, nem fogod kitalálni, csirke rizs, és ugyanazzal a fűszerrel mindig ugyanúgy is készítem el. És egyébként az a durva, hogy belevittem olyan színezéket a történetben, mondjuk gyümölcs, hoztam neked is egy szép almákultát, és hoztam, de nem ért a lehetőséggel. Hogy eszem gyümölcsöt a díjtában. Ezért versenydíjtában nem engedhetném persze. Meg. Tehát nincsenek. De ezt hosszú távon nem bírnád. Hosszú távon mondom, kell mondani. Óta csinálom. Júniusban kezdtem durván. Tehát a júniusban élesítettem be. Ami azt jelenti, hogy ez nem egy versenydiéta, de egy tényleg nagyon tudatos. Tehát arra is tudjak, hogy mikor, hány órakor eszem meg a tojást, hány órakor eszem meg azt a csirkét. És mindig, amikor itt vagyok a Bébirádon, mindig egy ilyen adagkaját elnyomok. És kifordultál a mikrofontól. Így van, már megint. És megmutattad hogy a hallgatóknak, megmutattad a kajást. Hogy abban ez fontos volt megmutatni. Mondtam a hurkának idefele, hogy abban az esetben bocsánatos bűn, hogyha legalább valamit matatok vagy csinálok. De hajlamos vagyok, úgyis nem a mikrofonba beszélni, hogy az égvágom semmi dolgom nincsen, csak így ilyeneket csinálok. Tehát a lényeg, hogy szerintem amúgy lehet úgy diétázni, hogy az ember elkezdi ezt életmódszerűen. Tehát, hogy nem is jut eszébe más. Aztán lehet, hogy majd egy év múlva visszatérünk el, és csak hamburgeren fogok én, és gecidagat leszek. Lehet, nem erről van szó, csak ha hogy azt veszed, akkor így, mert ugye azért hát tudod, hogy mi a vége, pontosan tudod, hogy meddig kell elmenni. Egyébként most is az a cél, hogy a következő Massive Beach-ig. Na, most a nagy tervem az volt, hogy karácsonykor eszembe jutott, hogy most biztos egy kicsit el fogok szállni, el is szálltam, egy 9 kiló följött, az ékét azt már leadtam, és akkor jó, ám most ugyanolyan folyal vagyok, mint karácsony előtt, akkor nézzük, hogy kibírom el a mászlőbécsig. Tehát végülis igazad van, tehát meg akartam cáfolni, de rájöttem, hogy nem tudom megcáfolni. Most a cél a következő mászlőbécs, ami augusztus, ami jó messze van, de már tök jó, már kész a forma. És egyébként a mászlőbécsre eszembe jutott még egy példa, ami nem tudom, hogy ebben az esetben áll, vagy még egy ötlet. Tehát nekem személyesen van egy olyan problémám, hogy mondjuk van egy mászlőbécs, azt képzeljétek el úgy, hogy lemegy mindenki. És a mászlőbécs ez egy kurva nagy buli, mindenki jól érzi magát, szarnak bele mindenbe, és akkor úgy el vannak. Tehát én meg oda megyek dolgozni, és próbálok ebből valami anyagot csinálni. Most ez nagyjából úgy néz ki, hogy akikkel lehetne anyagot csinálni, azok szarnak bele mindenbe, őket pont nem érdekli, hogy milyen anyag készül ebből. Tehát egy kicsit itt elmondhatnám azt a szituációt is, amit nagyon sok ember nem ért, és ezzel már nagyon sokszor beszívtuk, ha az Arnold Schwarzenegger Story nevű film is így készült, hogy az emberek nem értik, hogy ha mi forgatunk egy anyagot, akkor mi a kamerának szereplünk. Tehát az, hogy mi kimentünk az Arnold Schwarzenegger múzeumba, és a Vörös Zoli meg a Kurt Marnul kurva jól elbeszélgettek, abból nem lesz film. Tehát ők nem értették, hogy a kamerának kell beszélni, nem egymással beszélgettek, és én azt fölveszem, és az film lesz, ez nem így működik. Na ugyanez van a Muscle Beach-en is, hogy mindenki csinálja kis dolgát, vagy akár, oké, mondok egy másik kurva egyszerű példát, Freyman Sanyi erőszeretettel meghív a, mit tudom én, Cutler Győr rendezvényekre, és így azt szerintem ő kurvára nem érti, hogy ebből hogy az anyámban csinálják anyagot. Tehát én elhiszem, hogy ott folyik, minden emberek edzenek, faszán érezzük magunkat, de ki fogja ezt megnézni? Tehát itt ne kell valami dolognak az történni. Az a jó, hogy te ezt mindig megoldod. Igen. Tehát mindig az van, hogy például ugye meg kell valami egy közös dolgot, ugye ezt a kis videót, és amikor elmondtad, tehát ugye elmondtad menet közben is, akkor még nem értettem, hogy most mi a fasz van, és elmondtad utólag, hogy mi volt a baj. Én kitaláltam egy koncepciót, ami most már én is tudom, hogy miért szar, fel akartam vetetni a Bunnyval bizonyos dolgokat egy reklámanyaghoz, és erre két napot szántunk, mert két helyszín volt. És nekem sikerült úgy kitalálnom, hogy az első helyszín az egy konyhába lett fővével, amúgy tök lényegtelen, hogy melyiket hova, de ezt nem beszéltem meg a Bunnyval, csak azt mondtam, hogy lenne egy ilyen megbízás, csináljuk meg, és akkor Bunny hát, hogy ez nem lesz jó, meg ízi, amúgy kurva jó lett, de biztos, hogy sokat szoptál vele, mert amit elmondtál, hogy fölvettük a konyhai sztorikat, most az a baj, így a hallgatók részén nem lesz egyértelmű, akartam, illetve csináltunk egy rövid reklámanyagot, és fölvettünk három órányi szart, hogy a végén a Bunny csináljon belőle 4,5 percet. Úgy képzeljük el, hogy fölvettünk különböző képeket, amihez másnap fölvettünk szöveget, és nem volt szinkronban a kép meg a szöveg. Így tehát van. Az nem volt átgondolva, de fordítva de kellett volna. Fordítva kellett volna csinálni. Az a szerencsénk, hogy sok nyersanyag volt. És de abból ezt kicsipkedni az jó. Belegondolsz, az a baj, hogy a Freyman Sanyi, amikor meghív egy ilyen sztorira, akkor egyrészt én is azért hívtalak téged, mert tudtam, hogy úgyis megoldod. Tudtam, hogy... Ő nem gondolkozik ezen egyáltalán. De, szerintem tudja. Ugyanis nem a BBTV-nek csinálunk ott egy műsort, hanem az oda eljövőknek. Így csak, van. Csak neked... Hát és akkor itt most egy kicsit tovább gondoltam, ha csinálunk műsort. Ugyanis nem szoktak műsort csinálni. Ez az, amit mi már be akarunk vezetni, hogy legyen műsor, de eddig nem volt. Mindenki edző össze-vissza, aztán szia. Ja, egyébként ez ugye milyen volt, emlékszem. De ez a második ebből a szempontból viszont. Hát mert most már ezen dolgoztunk, persze. Igen. Na, de a lényeg, amit ki akartam ebből hozni, hogy én oda megyek halál stresszbe. És egész végig azon a gyalog, hogy ebből a szarból mi az anyámat csináljak. És ez olyan szinten leépít, agyilag, meg mindenhogy, tehát ez egy kurva szar dolog. És a következő rendezvényre megint így megyek oda, meg a másikra megint úgy megyek oda, a BBTV is úgy készül, hogy ezt előre jön, nagyon ki tudjuk ám találni. Hát ott derül ki a helyszínen, amikor el kell menni valahova, hogy az ember egyáltalán, akit nem feltétlenül ismerek úgy, hogy tudom, hogy kamera alatt mit csinál, tud egyáltalán beszélni, tud egy szólni három szót, milyen helyszín van, stb. Szóval mind ott kell gyorsan kitalálni, és mindenki türelmetlen kurvált, nem úgy van ám, hogy hát van, aki már azon izgul, hogy össze kell szerelni a technikát, és hogy mi van már, kezdjünk. Például a Vörös Zoli ilyen volt régen, amikor a támadást forgattuk. De milyen kurva jó lett a támadás pedig. De a dolog lényege az, hogy rájöttem, hogy át kell fordítanom magamba ezt. És úgy kell elmennem a Muscle Beach-re, hogy buli. Úgy kell arra elmennem. Arra lesz, hogy kíváncsi, hogy így mész el, akkor milyen anyag születik abból, de hát meglátjuk. Hát... De most se így jöttél el. Mondjuk szerintem jól éreztük magunkat ott nem, a nem, idén már így jöttem. Igen? Idén már így jöttem, abszolút. abszolút ide már be volt tervezve, hogy kornélékkal majd izé lesz, sütögetős történet minden. Tehát úgy kell oda mennem ezekre, hogy lazábban kell lesz menni valamivel, aztán majd meglátjuk. Hát a legutóbbi ilyen frame-on is történet, az pont ilyen, hogy kuka, semmi, semmit nem tudtuk csinálni. Jó, el is késtünk, mert a Bélának a szuper Audi az ki akarta ejteni a kereket, vagy valami ilyet akarta autópályán, és akkor ilyen gok voltak a futóműből. De várj, ez biztos az Audi, mert amúgy a BMW is csinált ilyet. Nem, az Audi. Most az a Audi volt, ott a másik ilyet. Audi van. Aha. Na, a dolog lényege, hogy ezért elkéstünk, úgyhogy ezért is beszívtuk ezt az egészet, de úgy kell oda mennem, hogy én például most szervezem a Muscle Beach-re, hogy ez hogy lesz. Négyen fogunk menni, négy haver, bérlünk egy házat, lehet, hogy bérlünk egy cabrio autót, és akkor úgy megyünk oda ki, hogy ezt a stresszet megpróbálom kikapcsolni, és úgy csinálni valami értelmeset. Ez egy jó tanács, hogy nem tudom a srácnak mondjuk milyen munkája van. Hát azt én sem tudom, mert ez tág fogalom, de ez a lényeg, hogyha például olyan munkája van, ami valamiért szar, és el kell utazni valahova, akkor tegyen mellé valami szórakoztatót. Például hallgasson BB Rádió, de ezt csinálja. Hát igen, igen, de amúgy, vagy el kell menni egy jó helyre kajálni utána, vagy valami, valahogy el kell dobni ezt a stressz. Igen, azt sugallod, igen, hogyha van valami szar az életed, de például diéta, akkor hogyha azt egybe kötöd egy verseny, és utána egy közös nagy kajálással a haverokkal, akkor már is egy picit más színben tűnik fel az egész. Igen, igen, aha. Igen. Valahogy össze kell hozni. Mert így nekem nagyon sok olyan dolog van, hogy ami tényleg nem buli, lemegyek forgatni messze, autópályán alszom a parkolóban, mert nem bírok végigvezetni, tehát ilyenek, ezek nem jó dolgok. Utólag így elmeséled, akkor nem szar, csak ezt így megélni nem jó, de valahogy össze kell úgy hozni, hogy legyen valami jó benne, valami élmény, vagy bármi. Valamikor fordítva csinálom, különben hát most lelövök egy dolgot, következő BBTV-ben lesz egy kutyás történet, egyébként nem tudom melyiket fogjátok előbb látni, meg hallani, lesz egy kutyás történet. És miért kezdek el én kutyákról beszélni BBTV-ben? Hát van egy kurva egyszerű megoldás erre, és ez most nagyon, nagyon kiábrándító valóság lesz. Bejött nekünk egy kutyamentő sztori, akkor el kellett vinnünk egy mopszot Pécs mellé, és közben az asszony kitalálta, hogy Zala az útba esik-e. Hát mondom, kurvára. De úgy csináltuk azt a napot, hogy akkor neki is legyen jó, hogy Pécs és Zala. Úgy jöttünk haza, 800 kilométer volt az a nap. Hát, ha egy 800 kilométert autózok, akkor akármi történik, de valamit fog forgatni, az kurva élet. Mert nem tehetem meg, hogy linkre elbaszok egy napot egy ilyennel, és elautózok 800 kilométert, hogy nem történt semmi. Pont azt mondta a Hulka pedig, hogy azt kell csinálni. Igen. Nem kell dolgozni. Igen, de ez viszont már nem, ez már nem volt olyan para. Uh-huh. Hát ez már nem volt olyan para. Így megcsinálni, mert egyrészt hasznos is a dolog, meg ugye ezt úgy voltam vele, hogy fölveszük, nem jó, akkor kidobjuk. Tehát ez ilyen. De tehát a maga a sztori az szerintem érdekes volt annyira, hogy ez meglegyen. És hát igen, ez egy kicsit ellentétes a dologgal, mert ez pont a fordított alapállás. De hát 800 km autózás az nem pihentető sehogy se. Ott indul. Legalább annyival csökkentettem a stresszt ebből, hogy legalább volt valami haszna. Uh-huh. Hát igen, mondjuk az nem a pihenés, a 800 kilométer. Mégis akkor az így is dolgoztál, pihenés. Tehát akkor tulajdonképpen akkor az egyik munkádba beletettél egy másikat. És legalább az alkotói nem, válságodat egy kicsit föl tudtad lendíteni. Nem a válságot, hanem pont az ellentétje. A Mopszmentő Egyesület kedvéért elautózni és elbaszni erre egy napot, az nem munka, de szórakozásnak se nevezném. Uh-huh. Hát még én minden munkának tekintek, még akkor is, ha nem keresek egy forintot se, ami nem a szórakozás. Tehát ha egy valakinek szívességet teszek, mondjuk egy haver áthív, hogy mit tudom én, bontsunk le egy falat, végül is az munka. Hát igen, igen. Meg, oké, hát meg lehet egy csomó dolgot ideologizálni, mert amikor bönkészel az internetet, és keresel valamit, az is munka. Ja. Látszólag szórakozás, hogy olvasgat, de igazából az lehet, hogy munka. Igen. Na mindegy. Hát hogyha ez a munkához való hozzáállásod, ez azt jelenti, hogy azt nem linkeskeded el a fal lebontását, akkor ez teljesen jó. Hogyha azt jelenti, hogy a szívességért pénzt kérsz a havertól, az nem biztos, hogy annyira jó. Nem kérek pénzt, a munkának fogom föl. Ja, persze. De hát akkor az azt jelenti, hogy alapos vagy. Itt ez a nagy gondolat, amit mondott a Bani, ez, hogy tegyünk bele ilyen jó programokat, egyrészt az ilyen szarabnak tűnő programokat frissítsük, vagy inkább színezzük jó programokkal, a másik pedig a ezek a mini programok és a saját hagyományai megteremtése. Múltkor beszéltünk karácsony alkalmával a hagyományokról, és akár ugye teremthetünk saját hagyományokat. Nekem persze. Mondjuk ilyen hagyomány például apámmal ugye ez a most már ott biztosnak tűnő, nem sok ez az évi két program, egyébként többször találkozunk, de amit így 0-24-ben együtt töltünk, elmegyünk akkor együtt strandon, és a többi, tehát mondjuk úgy apás nap, ami a koromból kifolyólag lehet, hogy viccesen hangzik, de egyébként kurva jó tudom mindenkinek ajánlani. És a másik pedig, például a volt osztálytársaimmal van egy ilyen rendszeres program, hogy elmegyünk körbetekerni a Balatont, ugye ezt ma már említettem, és az is egy olyan jó dolog, amire lehet várni, aztán le kell szervezni májusba, hogy június vége fele ezt meg tudjuk csinálni, mert egyébként ugye két vagy három szálláson is meg kell szállnunk, ugye, mert nem egyben nyomjuk a 206-ot, mondjuk le lehetne, de pont ettől buli, hogy az első 90-et tekerünk, a második nap mondjuk 70 és a harmadik nap meg a maradékot, és ezekkel egyébként, és ezt a srácnak ugye üzenem is, ezek is nagyon meg lehet színezni az életet, amúgy meg el kell gondolkozni a család alapításon. Illetve van még egy dolog, Báni már gyakorlatilag mondta is az előbb a motorozással, és rohadtul triviális, szerez egy hobbit. Hát, ja, igen, a hobbi az még jó dolog. Hát ez nem árt, mit tudom én, hogyha a bélyeggyűjtés érdekel, akkor lehet bélyeget gyűjteni, de tudom, egyébként tényleg bármi. Képregénygyűjtést. Képregénygyűjtés, kurva jó. Kurva sok pénzt el lehet rá baszni, de... Á, nem annyira. Ja. Mihez képest? El tudok képzelni rosszabbat, például a hangfal gyűjtést. De például gondoltuk ott van a Molnár Peti, aki rá volt kattam egy időben, nem tudom most hol tartott a hobbi a legózásra. Kurva jó a legózás. És hogy egy időben tényleg úgy nézett ki, hogy ezt én nem láttam, csak elmesélted a lakásra, mint egy ilyen gyerekszoba, és mindenhol legó, és akkor tényleg, amúgy beszélgettem erről a Petivel, és most meg... is azt csinálja, csak termet csinál, kicsit többbe kerül. Hát, ja, de ez legalább mondjuk valamilyen szinten lehet, hogy meg is térül, a legózásból nem lehet megélni. Mindenképpen meg ugye ebben megvannak azok a ilyen kalandelemek, ami izgalmasabbá teszi az életet. Például ma kiderült, hogy elloptak egy csomó súlyt, tárcsákat ellopkodnak a teremben. De egyébként elejük volt legalább? Nem. A jó félig? Nem. Elnyúlták a vastárcsákat. Hát az én gumírozott. Én is azt hittem az elejék óta, most jött egy új elejék. De egyébként ki az a két konditeremből tárcsákat lop? Tehát ezt próbálom beazonosítani. Most nem akarok cigányozni, nem, szerintem abszolút nem a cigányok. Nem. Vagy bérletesek. Nem, szerintem bérletesek vagy diákok, de ez mit csinálnak a súlyokkal? De lehet, hogy egy öltönyös köcsök, nem tudom. De nem is ez a lényeg, hanem... Mert egyébként azért mondtam öltönyös köcsögöt, mert az a vicc, hogy az edzőteremekben az én tapasztalatom szerint, és azt lehet, hogy mások is megerősítik, a leggusztustalabb féreg módon viselkedő emberek azok, akik öltön nyakkendőbe járnak amúgy, bejönnek a terembe, ott oda szarnak az zuhanyzóba, fölveszik öltön a nyakkendőt és elmennek, tehát az az érdekes, hogy azok a legbüdös bunkóbbak az összes közül. Hát nekem nem ez a tapasztalatom, de ezt is el tudom képzelni. Tehát én ma csúcsidőben sikerült lemennem edzeni, és láttam egy-két olyan arcot, akiket hála Istennek elkölök valamit. Hát akad. Ilyen extrém időpontokban járok. De ennek az oka, hogy történhet meg, szerintem ez azért az van, mert... Az öltönyös kocsik Nem, az, hogy a súlyokat ellopják, ez ja. Azért van, mert szerintem egy teremben szigor kell meg házirend. És ez nincs meg, és szét van esve minden, és mész a teremben, és óra esel a súlyzókba, mert ez van. Akkor ilyen. Akkor lehet, hogy a srácok azért lopták el a súlyzót, hogy később ne tudjon más az útba. Nem? Igen, lehet, vagy azért, mert azt látják, hogy itt mindent lehet, és nem történik semmi. Jó, mondjuk, hogy a teremből az eszközlopás az akkor is megtörténik, hogyha szigor van, meg akkor is, hogyha nincs szigor, csak maximum miért. Nálunk soha nem szoktak el semmit. Semmit az ég világon. Ilyet főleg, hogy eszköz nem. De érted, ha terembe bemész, pszichológia, a szana széjjel vannak a földön a súlyok, tehát nincs a helyén semmi, az se tudod, hogy mi, tehát észre se veszed, hogy elvittek valamit, akkor elviszed. Hát egyébként nálunk is a boldog, nem azért van csak rend, mert az optikailag jól néz ki, tehát katonás rendben állnak a termékek, és mindig, hogy eladok valamit, nem tudom mögé tölteni a következő dobozt, akkor előre húzom, ami ugye hátul van, ugye ez alap, hanem azért is, mert hogyha bejön egy 6-os csoport, vagy egy 8-as csoport az üzletbe, és mondjuk egyedül vagyok, akkor tűnik fel a legjobb, hogyha valamit elloptak, hogyha ott lukat látok a termékek között. Tehát mondjuk a rendnek azért van egy ilyen biztonságtechnikai funkciója is, nem csak jól néz ki, hanem mondjuk látjuk, hogy eltűnt valami. Na mindegy, ez messzire vezető téma, én azt mondom, hogy viszont hallásra nyomjunk egy zenét. Írjatok nekünk levelet a bodybuilder@radiokukac.gmail.com e-mail címre, és mindjárt lejátszunk valami jót. Sziasztok! Sziasztok! A Dirty Wild Boy-tól jön a Bad Reputation albumról a címadó dal a viszonthallásra.